بسم الله الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد سورة قاف مکی سورت تے پینزہ د پاسا چالویخت آیاتو نا دے ترتیب پنزستم سورت تے آ ترتیب نزولی پل حاصر آ سلور درشم سورات تے بعد المرسلات و قبل البلد دے پاست سورت المرسلات مخکد سورت البلد نا نزل شوئے دے دیتا سورت القاف ویلیشی سورت قاف عادیت سورۃ الباسقات ویلی شی زکه چې پدی کې لفظ د باسقات ذکر دی او دا د حروف مقطعات نه دی دی معنی باندې حقیقی معنی باندې صرف یو الله پیږي او باځه وی چې قاف دی معنا دے دا ماخوذ دے دا قیف نا یعنی قیف عند ما شرع لکا ولا تجاوزو ودرے گا پا آغا زیبانی چتا دا پر جائز دے و تجاوز باز علماء الله قادر وقابض وقاهر الله اغنو منو ته اشاره دی چې پاغه کې اول فرغلې وي قادر قابض قاهر والقران المجيد گواد قرآن مجید قسم دیتا ویلے کی گی قسم دا پرد شہادت گواد قرآن مجید قسم دے پا قرآن مجید جواب قسم محاز علماء فرمائی ما شباتن گواد قرآن مجید چه باقی پاتې نشد زیاده شبه یا جواب محذوف ته دو امرکا بحجت نام قرآن مجید گواه ده چه نده رد کرده مشترک جتن پا دلیل سره دیو سره چه دلیل نشتا چه دلیل سره ده تا خبر رد کرده یا والقرآن المجید قرآن گواه دے لتبعثن خمخب تاسو پرتا کولے شی تاسو پرتا کولے شی مجید زمن دا دا قرآن صفات تے خا رفیع القدر آغا اوچت اندا اوچاتے مرتبے والا المجید الرفیع القدر الکریم کثیر العظمت دا اوچت مرتبه والا تیلشی مجید آمدرنگی عزتمند تیلشی و دیر لویشان والا تیلشی ها والقرآن المجید گواد قرآن مجید آغا قرآن چه لوی مرتبه والا دی بل عجیبو انجاءهم منذرونم زجر ورکوی بلکه دیو تعجبو که دیو حیران شو تعجبی و کنجاو منظرون کل چراغ لدیو تردر اونکے من هم دا جست دیونا چه نبی علیہ السلامو نو فقال الكافرون ویلو کافرانو حاز شیعون عجیب فقال ویلو کافرانو حاز شیعون عجیب دا خبر دی نشنام دا مو نشو منلی چه دا پیغمبر جوړ شو دا دمو قبیله و دمو علاقه والا دی دا خبره نشنا دی دا نشو منلی تفصیل دا پر دا حازا ایدا متنا و کن ترابنم اکل چه مونگ مرشم و کن ترابن امونگ خطشم نو فانو بعثو بیا به مو پورته کولی شو ذالک رجون بعید دا واپسې دی بعیدون لره د عقل نام دا واپسې دی لره د عقل نه چې یو ځلې مړ شوم بیا دوباره راپورته شوم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ جواب قد علمنا ما تنقص الارض الله فرمایي پیژنوم زمکا منهم د دیو نام دیو مړیږي آمدرنګي زمکا فتح کیږي آدیو تشکس ملويږي و عندنا کتاب حفیظ واو تعلیلی دې ځکه چې په نس زمنګ باندې کتابونه کتاب دې حفیظونا حفاظت والا ما سره کتاب دے حفاظت والا چه د دیو ټول ریکارډ پکې محفوظ دے چغاله او محفوظ دے هم درنګي عمل نامه دے ما سره کتاب دے د حفاظت ارشی بلک زبو بالحق بلکې دیو نسبت درو کړل بالحق بل باسی پپورتا کیدلو سرا پپورتا کیدلو پوری دکی یا اوما هر کل چراغ لو دیو لرام پا ایگی مسئلے بندے بلکہ تکذیب کردے دیو پا حق بندے پا قرآن بندے هر کل چراغ لو دیو لرام او پاک کی دا قیامات ذکر رہو فا هم فی امر مریجم لو دیو پا یو کار کی دی مریجی نام چه غافا سید کار دے گاڑ وڈ کار دے دا چه کار کے لگیا دی چه غافا سید دے و گاڑ وڈ دے خوا افلم ینظرو الی السمائے فوقهما دلیل عقلی دا پرد ثبوت قیامت اے دیو نگوری بلکہ و دا گوری الی السمائے برا اسمان طرف تا فوقهما چه پاس دا دیو نا دے کیف بنینا آخستا کرم دے وماند پر من فروجینا چرے والے او چودونا والارض مددناها ازمکا مغوڑا ولی دے والقین فی اراوات آچاولیم دی پیدا کریم دی و دی کے غرونا مضبوط مضبوط غرونا وانبتنا فیا ازرغونا مکڑی دی فیا پا دی غرونا کی وزمکی کی من کل زوجین بحیج دا ہر قسم گیانا بہی جن چغات تازا تازا وی فیدا منوی تاب سرطن دا پرد پوی کولو و ذکرا او دا پرد نصیحت کولو لکل عبد منیب دا پرد هر بندہ منیب ان چغا انابت ولوی نزل او سمائی دا برن ما ان بران مبارکن دا فیده فامبت نبیهی پزرغنکم پدی سران جناتن بغنا و حب الحسیدان دانه د لو کی دلو دانه د لو کی دلو والنخل باسقات والنخل او کجوره باسقات نه دنګي دنګي دي وګدي وګدي دي لا حتلون نزيد دد پرا تلعن نزيدنا لاندې باندې تلعن اونچ کونه دي نزيدون لاندې باندې دا څه شي د پرا ریس کړلې له بعد دا د پرا د خوراک ته بندګانو ها واحيينا به بلدتن ميتا اتر او تزا کوم پدي برنصر بلدتن ميتا هغه شعر چې غا خشک وي ها مړوي كذلك الخروج د دعوت صورت ته ها عام درنګ بو تلوي من القبور يوم القيامه د قبرنا پرې د قیامت کې کله چې قیامت شنو تاسو بم دي شاړې زمکنا دی بوټیو په شان تر اوځي لکه سرنګي بوټي رازر غونه کېږي نو امدارنګي تاسو به روزي ها تخفیف دنیوي ذکر کې کذبت قبلهم قوم نوح کذبت قولهم نسبت درو کړم مخکې د دیونه قوم نوح ان قام د نوح علی السلام او اصحاب الرسه صاحبان د کوهی چې غایا قوم شعیب دی یا صاحب یسین دی ها چاغا یسین صورت کې کوم رجل مومن ذکرو حبیب نجار غی کوئی تا غرزاولیو و سمودو سمودیانو نسبت تدرو کڑو و عادو نادیانو کڑو و فرعون و فرعون کڑو و اخوان و لوت آغا آورونو دلوت علیہ السلام یعنی خیرخواه دلوت علیہ السلام و اخوان و لوت آغا آورونو دلوت علیہ السلام دا ورونه ورته ځکه ذکر کوچه لوط علی السلام د دیو خیر خواو لکه څنګه ورونه د چا خیر خوای وا صاحب الیکته ا صاحبان د جنگل وایګم صلیبنه وا قوم التبع دا اصحاب الیک نه مراد یا قوم شعیب ده ها اصحاب الرس نه مراد هغه بعضی قوم شعیب خسته دي او بعضو اصحاب یسین خسته ده و قوم التبع او قوم د توبا تکذیب کړو د پیغمبرانو کلن کذب الرسل اټولو نسبت درو کړو پیغمبرانو ته فحق وایید نو ثابت شو عذاب زما افعین بالخلق الاول ایمونگا عجزانو مونگا جزانیوم پا یا ستڑی شویوم پا آغا پیدیش اول سرا یا مونگا جز شویوم پا پیدیش اول سرا یا ستڑی سرا چه کل دیوم اول پیدا کول نزستڑی شو نا بل هم خلق جدید بلکی دیو پا شک کی دی من خلق جدید دا پیدیش نوی نا خا یعنی نوی پیدیش نا دیو پا شک کی دی چه بیا دوبارا پیدا کیدل نشتا په قیامت کې تخویف اخروی سره د دلیل نه مختصر ولقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی دی انسان و نعلم ما توسوس به نفسه موږ پیژنوم هغه چې وسوسه چي په دې سره زړه ده و نحن اقرب الیه من حبل الورید موږ ډیر نږدې یو دی انسان ته من حبل الورید دا غارق د مرینا ها دا راغ د مرینا هغه راغ چې غزر سره بالکل متصل دی ها اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قائد اذ یتلقى المتلقیان کله چې اخلی آغا دوار غستون کی ملائک عن الیمین د خی طرفنا وعن الشمال او د گس طرفنا قعید الناسوی یو ملائکا په خی طرف یو ملائکا په گس طرف کرام الکاتبین یلی شیور دا کله چې اخلی آغا دوار غستون کی ملائک د خی طرفنا او د کین طرفنا قعید الناسوی نو ما یلفظ من قول تلفظ نہ کی دا انسان من قول پوینا بندے الا لدیہ رقیب عتید مگر د دے سرا رقیب چوکیدار دے عتید حاضر دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کلہ چھ دے لفظ خلنہ وباسی نو دا دعا چوکیدار دی حاضر دی وجاءت سکرۃ الموت ذکر د مزید پرد تحقق تے ہاں وجاءت سکرۃ الموت او رابش زن کدن بالحق پرشتیا و سرا ساختی د زن کدن برازی فیقال لهم ابیل شدیول را تالی کما کنت منو تحید تد دین تحید تختی دے خا یعنی تد دی مرگ نا تختی دے داد مرگ در تراغ لخا مند دو احل تحید تختی دے مند دو احل نو مرگ در راغ خا خویر پوکی بویلشی پشت ذالکا یوم الوعید دا نفخا چی دے دا وریز دا وعدے دے دا وریز دا وعید دے یعنی دا عذاب دے ذالک یوم الوعید دا وریز دا عذاب دے وجات کل نفس مع سائقن و شہید عراب شی ہر یو نفس سارا دا دین بس سائقون یو بطلون کیوی و شہیدن او گواب وی سائقون یو بطلون کے و شڑون کے وی و شہید او گواب وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقد کنت فی غفلت او بیورتا یقینا یقینا نو ویت فی غفلت پا غفلت کے من حازا دا دیوری جدا وعیدنا فکشفنا انکا غطاء کا پس لرے بکونگا دستانا غطاء کا پردہ دستان پسترگو بندے فبصر کل یوم حدید نو نظر د تاب ننوریز حدیدون تیزوی خان وقال قرینو آبوئی مرگر دادے چاگا فرشتا دے آزما لدی آتید دا پنیز دما بندے آتید حاضر دے دا آغا دے چی پنیز دما بندے حاضر دے پیگم صلی اللہ علیہ القیا فی جہنم القیام دا تسنیا دا پرد تکرار دے خان تسنیا برے تکرار دے مانے چلے القے القے دا امام مبارد ویلی تسنیا برے تکرار یا تسنیا حقیقتن دے مراد دوا ملیک تی خان دوا ملیک تی لکا سورت رحمان یو چلو اختمایت کی دے فیو خزو بن نواسی والاقدام و بنیو علیشی پتندی بندے اور پا قدمونو بندے یعنی یو ملائکی بدا سرنا ابلی بدا پخونا و نسیخا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم نو دی دوارو ملائکو تبوی القیا فی جہنم او غرزاوی دا سڑے پا جہنم کے آوی غرزی پا جہنم کے کل کفار نانید ہر کافر عنید منائن للخیر اول کبات کفار دویم کبات عنید درہم کبات منائن للخیر چا منا کون کے ودا پر خیر د توحید او د قران نه منا کولا موت دین دا چلورم کا وحد چې دې ته جوس کے ان کے مریب دې پشک او دو دی دوړو ملائکو تبلوی یہ بخپونه ونسی او یہ بسار نه ونسی الذی جعل مال بیان د توحید کی اعلی سبیل ترقی د مقبلنا الذي جعل مع الله دا هغه سړی و چې ګرځولې سره د الله نه الهن آخر بل اله بل معبود فالقیاو وغورځوئ د لرا فی العذاب الشدید په عذاب سخت کې قال قریب کری د دی چې هغه شیطان دی ښه پوهېږم صلی ونې شیطان انسی یا شیطان جینی چې چا دی ګمراه کړی دی ربنا او بوئی عمل کرے دے چھ شیطانی انسیدی اجینی ربنا ما تغیتو ہو عربا مانو گمرا کڑے دلرا ولکن کانا فی زلال بعید لیکن دے پا وپ گمرائی لرے کے دا حق نا پخپلا گمرا و مانو گمرا کڑے گڑا با شروعی خوا قالا اللہ با فرمائی لا تختصمو لدیا جگڑے ما کوئی لدیا زما پخوا کے وقت قدم تو لئلیکم یقیناً ما مخ کے کڑے تاسو لرا مخ کے کڑے مو تاسو لرا پا دنیا کے یا پا تقدیر کے بلوائید بلوائید پا عذاب سرا چی غارت دا شرک وغیرہ ہو اما در تیلو کو دی بنی بابا دا تقدیر کے تاسو لیکلو ما یو بدل القولو لدیا نشی بدلو لے خبر زمان پنیز زمان بندے وما انا و نیم زب بے عبید ظلم کا ان کے پہیچا بندے بس دا تاسو غلطی وا چی غلطیم کڑی اس پہ جہنم قولو لی جہنم پا دیو ریز دا قیامت کے با یا لڑ شی جہنم تا اللہ فرمائی پا دیو ریز کے با اوئی منگا جہنم تا حلیم تلا تے اے ڈاکشوے ڈاکشوے کنا و تقولو بی جہنم حلم مزید اے نور زیتیشتا کنشتا دی اللہ اور سروادہ کڑیو اچھے تاب زڑا کون نو دے بوی چھے نور شتا کنشتا آخر دا چھے ڈاکی گی بنا بیا با اللہ رب العالمین خپل قدم پکی کیک دوی نو بیا با جانم ہوئی چھے بس ڈاکشون یا اللہ ڈاکشون بشارت تے و ازلفت الجنتو اقریب اکڑیشی جنت للمتقین دا پرد متقیانو غیر بعید چھے غاب لرے نوی لرے بنوی خا انہی خالن عن البعد من کل الوجہ خالی بوئی دا بعدنا دا ہر وجہنا حازما تو ادونا دا حق دی چھے تاثر وعدہ کولیشی لکل اواب حفیظ دا دا ہر و پس کی دن کی دا پردے حفیظ و نام کہ ان کی دا پردے چاگا پا بندی کری دا اللہ پا حکمنو اللہ طرف تا پس شوئی خواہ من خشی الرحمن دے بل صفت ذکر گئی آسوک چھے دری دلید رحمن بچنا بالغیب آم پا پسی شا بندے علی پستر گنہ دے کتلے خوالانا اے ڈار کرے دے گناونے ندی کڑی و جا بی قلب منیب آرتللی کڑی وی پزڑ دا انابات والا منیب اخ تیلی چی چی حق واوری او بیا ورزنا انکار نکی بی منی خا ادخلوها بسلام جنتیانو تب اللہ وی ادخلوها داخل شی دی جنت تا بسلام پسلامتی سرا ملیکو طرف نب اویلی شی ادخلوها بسلام داخل شی پسلامتی سرا سلامون بربنی چی ذالکا یوم الخلود دا غوریز دا امیشوالی دیخا بس دی ورز چی داخل شوی تاسو جنت تا نو امیشا دا پرا بویخا لهم ما یشاؤون فیها دی جنتیانو دا پرا با آغا شوی چی غاڑی دیو پدی کے پدی جنت کے ولدین مزید آمونگ سرا زیتی شے دیخا چی آغا دیدار الہی دی اللہ بورتا خپل زانو خی وکم اہلکنا قبلاؤں تخویف دنیاوی وکم اہلکنا قبلاؤں دیر محل کڑی دی مخید دیونا من قارنین لوی لوی پیڑیے اشد من ہم بدشا چی دیر سختو دیونا بدشن پا تاکات کے پاملے کے فنق قبو فی البلاد نو دیو بس رنگونا جڑاولو فی البلاد پا شہرونو کے پیگم سا دیون لوی لوی بنگلے با جڑاولے ہاں لوی لوی آبادیے با جڑاولے سرنگونے با خلو پس غرونو کے زمکو کے حال میں محیس عشتا چا بچاو دیو دا پرا لوی تکتور خلکو چا بچاو دیو دا پرا شتا ان فی ذلک لذکرا یقینا پدی مخ کے بیان کے لذکرا نصیحت تے لمن کان له قلب اغا چاد پر چا غد پر زڑوی ها او القسما یعنی عقلی وی اکمل سماوات و الارضا یقینا مونگا پیدا کری دی اسمنونا والارضا و زمکی وما بینوما اغا چه پمین دی دوارو کری فی ستا تی ایامین پا مقدار دشپے گو ریزو وما مستن من لغوب مخ کے تفصیل تر شو آن دی رسیدل مونگتا من لغوبین ستڑی ایخا دزمکی مو پیدا کری استڑی شوی نیو فاز بیر تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فاز بیر جان ٹینکڑا علامه یقولون پاغشی بنده چې دیوی وای کله یو فتوا لګی کله بلا فتوا لګی کله وای چې شاعر یې کله وای مجنون یې کله وای ساحر یې وسبب بحمد ربک ا تسبیح بیانوا پاغا صفاتونو در خپل سره قبل طلوع الشمس مخدا راحتلو د مرستر گینا صلات فجر کوا وقبل الغروب مخدا ډوبیدلونا صلات ظهر صلات عصر دے ومن اللیل او باز د شپینا فسبحوا تسبیح بینوا و ادبار سجود او رستد سجدو نا خان ادبار سجود نا مراد سدی باز علماء فرمائی دوارا کتا دا مغرب مراد دی خان باز وی چھے و ادبار سجود و رستد سجدینا تسبیح بیناوی لازل سبحان اللہ یا یو لازل سبحان اللہ یا درے در زر سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ واسطمی یوم ینادی وکی گدا تخیف اخروی دا عطف تے پس سب بہ بندے خان ربطی دادے چی تسبیح وایا لیکن د قیامت انتظار کوا تسبیح وایا خو قیامت انتظار کوا واسطہ میں وقت ایک دا احوال د قیامت ذکر گئی یوم یوناد دل مناد آغا ورے دیتا چا آوازو کی آواز کون کے میں مکانن قریب آد زین اس دینا خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے آواز بو کی آواز کون کے خان جغائس رفیل علیہ السلام یوم یسمعون السیام پدی ورے دے کہ کلا چواوری دیو اسیحا تا آغا آواز بالحق پی یقین سرا چغا نفخ سنی دے خا ذالک یوم الخروج دا باوریز دا راوتلوی دا کبرونو نا خا پیگم سلی ون اننا نحن نحیی و نمیت یقینن مونگا جواندی کول کون مڈا ول کون داد ما کار دے ویلین المسیر ما طرف تر وجود دے خا بیا با ٹول رو پس کی یوم تشقق الارض یوم الخروج دا مبدل من ہوا یوم دے بدل دے دا باوریز در آواتلوی دا کبرون سرنگی بوی یوم تشقق الارض پا دیوری دے که بچیری شی زمکا دا زمکا بچاو دا شی عن هم دا دی خلکونا سرعان پا تلوار سران سرعان دیو با پجلتی سر رو وزی دا زمکینا ذالکا دا پورتا کول حشرون علینا دا جمع کول دی پا مونگ بنے یسیر آسان اللہ وی چی دی کبرون نای بدا چی را پورتا کم خواه مش ملک غنی برو وزی نحنو آلمو تسلی برے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونگا پویگون بی ما یقولونا پاغو خبرو ونی چی دیوی وی چی وی دا زال کرجون بائی دے داو پسی دے لرے وما انتا لیم بی جب بارن نیتا پدیو بنے زور کون کے نیتا پدیو بنے زور کون کے فذکر بالقرآن بیان دا قرآن کوام من اغا چاہتا فیدے با اغا چالرا فیدہ ورکوی یا خاف وعید چی غا دریگی دا عذاب دا اللہ ناخا یا خاف وعید چی دریگی دا عذاب زمانہ فذکر بالقرآن بیان د قران کوا نصيحت ور کوا په قران سره من اغه چاته یعنی فایده باغه چته رسیږي خافو عید چې غاویریږي د عذاب زمانہ نو ته قران بیانوا که څوک یې مانی که نی مانی او خپل کار کې خو فایده به اغه چته رسیږي چې ادم عذاب نه دريږي. بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروان فالحاملات اقران. سورة الذاریات مکی سورۃ شپتا یتونه ده. ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو پنځستم سورۃ ده او ترتیب نزولی په لحاظ سره ولسم ده. بعد الاحقاف قبل العاشیہ. پاس ته سورۃ الاحقاف مخکې د سورۃ عاشیہ نه نازل ده. د دې سورۃ ربط و مناسبت تمخ کے سرا مخ کی صورت کے بیانوں کا وکذالک الخروج عام درنگے با رواتل قبر النوی نو دلتا بیان کوي چې ان دین لواقیا یعنی پاست پر تکیدو نبو بیا فیصلہ وی بیا با فیصلہ کی د جہنم و دا جنت. د دې صورت خلاصہ په ابتدا کې شاهد برداوا آنمونه د حشر دوا دلیل عقلی په درمیان کې پنځه نمونه د پر تخفیف دنیوي. بسم الله المحیط بصفات بصفات الکمال فهو لا يخلف المیعاد. خاص په نوم د الله باندې شغا ګرون کړي په صفات کمال سره احاطه کوونکي په صفات د کمال سره نو دا اللہ تعالی خلاف نکی دوا دیکھ پلے الرحمن اللذی عمل خلائقا بنعمت الایجاد. خاص پنوم دا اللہ بنے چام کڑے دے مخلوقاتو تا پنعمت ایجاد سرا چی ٹولی موجود کری دی. الرحیم اللذی خصمن اختارہو بالتوفیق بالفرار الیہ تعالی. بخون کے دے آغا ذات چی خص کڑے دے آغا سوک چی غورا کڑے دے پا توفیق سرا پا تختی دلو سرا اللہ طرف تا اپا عبودیت سرا اللہ طرف تا چه دے جان دا اللہ بندہ گنی و دا اللہ عبادت کی. خاص پنوم دا اللہ بانے چه میرا باندے بخون کے از مدد وڑا پٹولو کرنو کی تا سو مدد وڑا پٹولو کرنو. وزاریات زرون منی تا سوچ کوا وزاریات گوا دی کاسام دے پپورتا کون کیو ہواگانو بندے پا الوتو سرا پا پورتا کولو سرا ویگیم سلیون اللہ اکبر. وزاریات زرون قسم دے پا پورتا کون کو ہواگانو بندے زرون پا الوتو سرا فالحاملات وقرا بیا قسم دے پاغا پورتا کون کیو هواگانو باندې وکرنا بوج لرا چغا بوج د باران دے بوج د اوریز دے. فل جاریات یسرا بیا گوادی آغا هواگانے چغا جری کی گی یسرنا پنرمی سرا یسرنا پنرمی سرا پاسانی سرا. فالمقسمات امرا بیا گوا دی آغا هواگانے چی غا تقسیم کون کی دی امرن امرن امر دا اللہ لرا چی آغا باران دے پہنگو سلے ون آج سلے باران دے. انما تو عدون لصادق دا جواب قسم دے دا ٹول هواگانے دا گوا دی پا دی خبری چه انما تو عدون لصادق یکینا اغا چه تاثر وعدا کولی شی لصادقون خمخارشتون گره خان چه غا کیامات تی خان دا طول هواگان دا گوا دی خان اپرتکون کی هواگان پالواتو سرا بیاو چتون کی هواگانے بوج لرا چه باران دے وریز دے او بیا جری کی دن کی هواگانې په نرمی سره مخکې د باران نه بیا تقسیم کون کی هواگانې امر د الله لره چغا باران دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولې شي چې قیامت لصادقون د رښتونی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا څه دی د رښتونی دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر بعض علماء فرمائی چه دی که مختلف معنی دی خواه وزاریات زرون او گوا دی پرتکون کی هواگان زرون پالواتو سرا فالحاملات ویکرا پیگم سلیمانی بیا گوا دی اغا پرتکون کی اواغان وریز لرا یعنی باران لرا فالجاریت یسرا دین مراد بیا کشتی دی وی گوا دی اغا کشتی چه غاروانیگ یسران پاسنتی سرا پا سمندر کے فالمقسمات امرا دین ملائک مراد دی وی بیا گوا دی اغا تقسیم کون کی ملائک امرن امر الہی لرا چه غواخی دی پا مختلفو زینو بندے انما توعدون لصادق یقینا اغه چې تاسو را وعده کولې شي لصادقون دا خامخا رښتون کې وعده ده ها داوه د سوره توغرا و ان الدین لواقع یقینا دین یعنی قیامت اغه دین جزا حساب لواقع ہونا خمخاو کی کیدون کی دے والسماء ذات الحبک نمونا دا حشر و گرا والسماء ذات الحبک قسم دے پاسمان منی گوا دے اسمان ذات الحبک چگا خوند جریو دے خان چگا ستوری دے خان ذات الحبک خوند جریو دے چی ستوری دے نجال غن ستوری اور کے غلی دلی دے یا ذات الحبک صاحب دلارو مختلف ہو دے صاحب دلارو مختلف ہو ذات الحبک صاحب د مضبوط والی دے انکم لفی قول مختلف زجر ور کی یقینا تاسو اے مشرکینو لفی قول مختلف نام خماخ تاسو په خبر نه موافق کیے خماخ تاسو په خبره کې اغا خبر چیام نموافق خبر ده یو فکوانو منو فکا اڑاولیشی ده دی قرآن نام اڑاولیشی عنہو ده دی قرآن نام من او فکا اغا سوک چا اڑاولی شوی یاد رسول نا اڑاولیشی اغا سوک چا اڑاولی شوی یاد اڑاولیشی عنہو ده دی قرآن نام دواجه ده قول مختلف نام مختلف نام قتل الحرسون لعنت توی پاٹکل کون کیو بندے چگا زندگی پاٹکل تیرے یکی دیں پاٹل دے آمدیں پاٹل دے حلاکت توی لعنت توی پاگا اٹکل کون کیو بندے دا سوک تی اللذین هم فی غمرت انساون دا اغا کسان دی چی دیو پا غفلت کے ساہون بے ہوش دی خا ساہون بے ہوش دی پا غفلت کے بے ہوش دی یس الونا یا نا یوم الدین دیو تپوس کئی ایا نا یوم الدین کلب یورید انصاف چی قیامت دے یوم ہم تخویف اخروی دا حق او ریز دے چی دیو با علن ناری افتنون پا ور بانی با یفتنون سوزاولشی یفتنون یحرقون یعذبون او بویلی شورتا زوقو فتنتکم حاصل کڑیا عذاب دا گمرئی اخپلے حاصل کے عذاب دا گمرئی اخپلے چتاسو گمرئی کولا نو دا غی عذاب حاصل حاز اللذی کنتم بی تستاجلون دا اغا عذاب دے چوئی تاسو پدی بنے چو پتلوار سر مغوختا در در ترور سید بشارت یقیناً متقیان فی جنت و عیون دا با پا جنتنو کیو پا چنو کی بوی آخی زین ماتا اومم اخلیبا اغا شای چور کئی دیو لران ربهم رب دیو انهم کانو قبل ذالک محسنین یقیناً دیو وو مخید دینا محسنین مخلصینا بل عبادت اخلاص که انکیو پی عبادت سرا کانو قلیل من اللیل ما یحجعون پی ایک مسئلے بنے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون و دیو لگ د شپینا ما یحجعون چی دیو با ویخیدو خا پی ایک مسئلے بنے یعنی دیر لگ با دیو ویخیدو د شپینا بدریدو با خا و بالاسار هم یستافرون ادا پیشنمی وقت که با بخنه غختلی خا اللہ پکنه با بخنه غختلی پیشنمی وقت که نو دیو با دیر تکلیف کول زکا دیو تا دا جنت ملاو شو و فی اموالهم حق لسائل والمحروم دا صفت مالی دی خا اپا مالونو دا دیو که حق نصیبا و عیساوا لسائل والمحروم دا پر دا سائل والمحروم او دا پر دا غیر سائل خا چا با سوال کول یه با نکول خوچه مختاج بو ناغت با مال کی سور کولا دلیل نقلی دا پر ثبوتی قیمت و فی الارض آیاتو للموقنین آپ ازمکے کے آیاتون دلیل دا قدرت تی للموقنین دا پر دا یقین کون کیو ازمکے کے تاس ہو گو رے چه ازمکے کے سمرہ دلیل دا قدرت تالاری و فی انفوسے کو مام آپ ازنون دستاسو کے سمرہ دلیل دی افلام افلام اتاسو نگوری عقل نکار ناخلی چه زان که سوچو که فکرو که دسترگی در کڑی دی غوگونا دی آم درنگی نور بدن دی وفی سمای رزکو کم و پاسمان کی رزکو کم رزق دستاسو دی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم پاسمان کی رزق دستاسو دی چغا باران دی سبب در رزق تی اسمان طرف نروری گی یا پاسمان کی رزق دستاسو دی نی تقدیر در رزق تی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم وما تو عدون اغا چی تاس روادا کولی شی چغا گلی دی مثلا چی گلی بدر بنی روری گی فورب سمام اعداد نمونه ده حشر فورب سما پس قسم ده پرب ده اسمان بنده والارض او پس مکه بنده انو تاسر و ادا کولیشی لحقونم لحقون در اشتیاره مثل ما انکم تنتقون پا مثل لاغی چه تاسو یکینن خبرو کون کیو خان لکه ترنگی تاسو دا خبره کهو دا یکینی دی کنم درنگی تاسو را کمشی وادا کهولی شی آن یکینی دی چه کیامات دی دنیاوی حلاکت قومی لوت آزکر دا واقعی دا ابراهیم علیہ السلام تمهیدن دی خان دا سرنما دی دا پرد کسی دا لوت علیہ السلام حل اتاکا حدیث زیف ابراهیم المکرمین خبر دا ملمنو دا ابراهیم علیہ السلام المکرمین چه غیزت من ملمنو ملیکو از دخلو علیه کل چه دخل شدیو علیه پی ابراهیم علیہ السلام مندی علکانو شکل کی ملمنو فقالو سلاما ویلو دیو سلاما سلمنا علیک سلاما نسلمو علیک سلاما مونگا سلام چون پتابن سلام قالا ابراهیم علیہ السلام ویلو سلاما وعلیکم السلام تاسو بن السلامی ابراهیم علیہ السلام اور طویل قوم منکرون تاسو یو قومی نشنا عجیباونه قومی عجیبا خلقی نو فراغ الی اهله پس لاړ کور خپلتا فجا بیجلن سمین نو راتللیو کو پغوخه دا اغسخی چی غتصور سخه وخه ورته راوړه ورته غوخه فقربه الیهم نو ابراهیم علیه السلام دا سخی ور نږدې که دا غوخه ور نږدې که دیو طرف ته هغو لاسنه ور وړل قال ابراهيم عليه السلام فرمای الا تاكلون ولی خوراک نه کوي ولی نه خوري فاوجس منهم پس پزړکی راوستا ابراهيم عليه السلام خيفتنا د دیونا وراخا زړکی راوست د دیونا ورا او بیا ورته ویلو لکه سورۃ الحجر کې تیر شو ان منکم وجلون یقینا مونږه تاسو نه درې دن کیو تاسو نه زویرا وتم قالوا لا تخف اګوره دا دلیل په دې باندې چې ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نه و ملائکونه په جندور نه ویرا وته عالم الغیب نه ملائکې په جندلې وای کنه قالوا ملائک ورته لا تخف ملمنو ورته ویلو ما ډارېګا وبشروا عزر ورک ابراهيم عليه السلام لره بغلام حليم بغلام عليم په حلق په سره چغا اسحاق عليه السلام فاقبلت امراته نو کله چې زره ورک چې ابراهيم عليه السلام توب بچي کی نو فاقبلت امراته پس رمخ کې شو خزه ده سارا بيبي في سرته نام په حیرانتي کې یا په جماعت ملائکو کې یا په تعجب کې یا فی سرتن په درشل کې یا په دروازه کې فسکت وجاها نو وی وحل مخپل ودا سنا چې وی تاسو الله چې لو سی ور باندې کې خل تعجب د وجه نه ها وقالت عجوز عکیم پیغمبر صلی الله علیه وقالت عجوز عکیم او ویلو چې دا بڑیه ده عکیم شانده اینه زه بڑیه ام شانده ام ده ما بسرنگی بیا بچی نو ملیک ورطو فرمیلو اتاجبین من امر اللہ سورت حود کی ترشیو خوا ایت تاجب که ده امر ده اللہ نا اللہ اکبر قالو ویلو ملیکو کذالک امدرنگی ویلی دی اللہ ده تابو بچی کی گی خوا کذالک قال ربک ام درنگی و تا بچی کیگی ویلی دی رب دستا انه هو الحکیم العلیم دال تعالی پوی دے حکیم دے حکمت والا دے علیم پوی دے تاسو پدی نه پوی گو نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایلو چې حاجی دین علاوه کې د تاسو څه کار دے قال ویلو ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم ایها المرسلون څه دې مطلب دستاسو غټ کار د مسر غټ کار اے لیگل یو شو یو ها ٹھیک دیتا سو فرشتے ہو یو ماتا خوشخبری په بچی بنی راکا او بل دا چه تاسو غاٹ کار سدے قالو اغور طویلو انا ارسلنا الى قوم مجرمین یکینا نمونگا لیگلی شو یو اکوام مجرمانو تا ا مجرمان دی کن قومی لوت لین ارسل آلیم حجارتن دید پرد شراولی گم پا دیو من حجارتن کانی من تینین دا خاٹے نا خا یعنی دا کودر کیو نا مصومتن عند ربکا دا بنیش اندر کڑیشی پنید رب دستا بنی لیل مصرفین دا پردی مشرکی نو خا آر یو سڑی نوم پکلی کلو فا اخرجنا من من کان فی ها پسو بست منگا آسوک چی پدی کلیو من المومنین دا مومنانو نا فما وجدنا فی ها غیر بیت من المسلمین پایګم سلیمان نو مو نمن د پدی کلی کې غیر بیتن ما سوا دیو کور نه چې غا کور د لوط علی السلام من المسلمین ادم مسلمانان اګورا چې څوک ته ایمان او د اسلام په اتحاد باندې قائل دی نو غا دا یاد پیش کړي و ترکنا فی آیات للذین یخافون العذاب الالم اپره مخود پدی کلی کې آیت یونیشنا او کسان پر چې دریږي د عذاب الیمنا نشانات څه دي چې پکې وسا پورې شین بوټې نشته ها وفي موسی دویمه نمونه وترکنا فی موسی اقرا امونګه پر خدای لري په موسی علی السلام کې بشنا از ارسلنا الی فرعون کله چې مونږ لګلې و ده فرعون ته بسلطان مبین په دلیل خکارا سره خکارا دلیل ورته پیش کا معجزه پیش کا هم سینې بمار جوړی ده فتولا برکنه پس وګرځید د فرعون برکنی پتا کتخ پل سرام یا بیرکنی ہی پٹولو ارکانو سرا پیگم سلے بند چدد ارکانو وقالا اویلو ساہرون او مجنون دا جدوگر دے یا لیوانے دے خان فاخذنا وجنودو نوونیول دے لرمونگا لاخ کرو دا دے لرم فنبزنا فی الیاما اومو غرزولو پا دریاب کے بحر کلزم کے وہو ملیم دید زان ملمت کے ان کے ہو خان دید زان ملمت کے ان کے ہو زگا چی بیا دیر پر یہ دنہو کو خوبیا نکبلی دو درائمہ نمونا دا عادیانو وفی عادن از ارسلنا لی مری حلاکیم اپا عادیانو کے بلا نشانا دے کلچے راولی گل منگا پدیو بنی آر ری حلاکیم اغباد ہوا علاکیما چی بے فیدے وا شندون کی وا ما تدری ما تذر من شئین نی پر خودلیو شئے آتت آلے چی راب غلدا ہوا پاگے بنی اللہ جالتو کررمیم مگر گرزولیو پشانت دا یعنی کرمی پشانت دا زارے زارے وفی سمودا سلورم نمونا آپ سمودیانو کے بلا نشانا دے اس قیل لهم تمتعو کلچ ویر شدیو لران تاسو فیدے واخلی حتی حینا تریو وقت پورے مزے چرچے ہو کہ فاتو عن امر رب مخ کے تفصیلی کسی تیرے شویدے پس دیو سرکشی اکڑا دا حکم دا رب دا دیونا فاقصد و مسائکا ونیول دیو لرا چیغے و هم ین زورونا حال دا دی چی دیور تا قتل نو گورا دا طول حلاک شو تباشو فمستطاعو نو تکتی نو من قیامین دا مقابلے من قیامین دا دری دو وما کانو منتصرین آنو دیو منتصرین دا جان بدلے خستن کی وقوم نوح او پینزم نمونا دا قوم دنو علیہ السلام و احلکنا قوم نوح پا دی کے عجیب عذاب دے زکے پا قوم نوح سر ذکر کخا نور سر قوم نو ذکر کردے دی سر قوم ذکر کر و قوم نوح احلکنا قوم نوح مونگا حلق کردے دے قوم دنو علیہ السلام من قبل و مخدین انہم کانو قوم فاسقین یقیناً وہ دیو قوم فاسقین نہ فرمان دلیل عقلی دے پرد ثبوت قیامت گورا قیامت نے انکار مکوئی قیامت شتا والسما بنینا اللہ فرمائی چھے اسمان منگا جوڑ کرے دے بے اے دینا پل سنو خپل سرا ما اسمان پخپل اللہ سنو جوڑ کرے دے خا آو پخپل طاقت میں جوڑ کرے دے وانا لموسیون یقیناً منگا فراخیر وستن کیوں و میں دا اسمان او دزمکی کے ان لموسعون یقیناً مونگا قادر یوم خا ان لموسعون لقادرون مقادر یوم یا لموسعون مونگا جدئی روستن کیوں وسعت روستن کی پمیند زمکی و دا اسمان کے جعلنا بین السماء والارض سعتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکا چھے زمک نا اسمان پوری پینزہ سو کالا مازال والارضا فرشنا ازمک منگا غڑا ولی دے فنیم المائیدون درخا غڑا ان کیوں خا ومن کل شین خلقنا زوجین اور ہاریوشی نمونگا پیدا کری جوڑے جوڑے لعلکم تذکرون دید پر چتاسو سوچو فکر ہو کے ہاں اگر آریوشی دے پر جوڑا شتا لیکن اللہ دے پر جوڑا نشتا دے ہاں انسان دے پر جوڑا شتا یو نر دے یو خزا دے دنگرو کے مشتا خار دے خرا دے میخا دے سانڈا دے غوا دے غسکے دے سپے دے سپیے دے دا چھ نور شیو ندی او اللہ دے پر جوڑا نشتا دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ففروا الى الله مسئلہ توحید على سبیل ترقی دے ما قبلنا اذا عرفتم الله کل چتا سو پی جند اللہ رب العالمین چھ دغو صفات والا خو اللہ دے او بل سک نشتا دی صفات والا تا سو پی جندل نففروا الى الله نو منڈے کئی اللہ طرف تا فرارو کئی اللہ طرف تا و تختے اللہ طرف تا انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً ز تاسر پرا دا اللہ طرف نا ڈراؤن کے ہم احکارا ڈراؤن کے ہم بے توحید ولا تجروا مع الله ما جوړو اید الله سره لا نه خراب لیلا بل معبود انی لکومینو نذیر مبین یقینا ز تاسو پر د الله طرفنا درون کې مخکارا بل عذاب عذاب سره کذالک ما تلذین من قبلهم زجر ور کوي بره مشرکین سره د تسلینا د پر نبی صلی الله علیه وسلم کذالک ما تلذین عام درنګې ما اتلذین نذر اغله او کسانو ته من قبلهم چې مخې د یو مر رسول یو پیغمبر الا قالو مگر ویل بریو ساحر او مجنون دا جادوګر دی او مجنون یا لیونه دی اتواسو به ایدیو یو بل توسیت کړی دی په دې سره بل هم به قوم طاغون بلکې دا قوم دی طاغونا سرکشا فتول عنهم وگرځګه د دیونه فانتم فما انت بمعلوم نیت بمعلومن ملامت کون که خواه پیگم سلی ونه نیت بی معلومین ملامت کرده شوه علا اعراض کا پی اعراض دستا بنده چه تا نه اعراض که خواه چه تا اعراض که وذکرم بالقرآن آو نصیحت ورکا پا قرآن سرا فا این نذکران یکینا نصیحت پا قرآن تنفع المومنین دا فیدا ورکی مومنانو تا یعنی قرآن بیاناوا دا فیدہ ورکی مومنانو تا دینا با مومنان فیدہ آخری وما خلقت الجن والانسا ندی پیدا کری مونگا عیلت ما قبل لے خان ندی پیدا کری مونگا پیریان انسانان اللہ لی آبودون مگر دا پرد عبادت خپلام مگر دا پرد دی چه عبادت ہو کی خان آدی دا پرد چه تعروف کی ماو پی جنی ما اوریدو منو ما نغوارم زا من هم دا دی پیریانو انسانانو نا اے من خلقی هم می رزک نا دا رزک نا چه دیو نزد سا رزک وارم او ما اوریدو آن نغوارم زا ان یو تیمون چه دیو ما تا خوراک رکی زکا چه اللہ خوراک نکی دیو تا خوراک ورگی ان اللہ یکینن اللہ هو الرزاقو دا رزق ورگون که ذو القوت المتین صاحب د طاقت ته مضبوط فإن للذین تخفیف اخروی یقینا هغه کسانو د پر ظلمو چې غزه لمان دي ذنوبن حصے د ګناونو دي برخه د عذاب دي ذنوبن حصے د ګناونو برخه د عذاب مثل ذنوب اصحابهم په مثل دا هغه حصو د ملګریو د دیو فلا یستاجلون پتلوار سره مغوڑی مننا فلا استاجلونا مننا بطلب العذاب نو دیو دا تلوار نکوی زمونگنا پتلب دا عذاب سره عذاب ملوی گی ورتا لکت سرنگی مخ دا دیو ملگریو تا ملاو فویلون للذین کفرو کند دا جانم دے کافرو دا پرا یا عذاب دے تباہی دے حلاکت دے کافرو دا پرا من یوم هم اللذی دا اغی و ریج دا دیونا یو عدون چی دیو سر وادا کولیش دا غی و ریج نا پا دیو دیو دا پرا حلاکات تی زکا دیو با تباکی گی بربدی گی وخا پا ایگم سا دے ونے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور و کتاب مستور فی رق منشور سورت تور مکی سورت تی دا یو کام پنځوس آیتونه دی ترتیب قرآنی په لحاظ سره دوا پنځوسم دی او ترتیب نزولی په لحاظ سره دوا او ییم دی بعد سجدہ و قبل الملک پاس ته صورت سجدے مخکې د صورت ملک نه نازل شوی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته صورت تور وای ځکه چې په دې کې لفظ د تور ذکر دی ها و تور و کتاب مستور ربطی دما قبل سرا د زاریات نا صورت و زاریات نا دلتا ترکی دیخا چه ان ربکا لو ان عذاب ربک لواکے ما لہو من دافع یکیناً اغد کدا ویدو چی حساب کتابو کی دلتا وی چی عذاب در رب دستا واکے دے دید پر دافع نوی د دی صورت خلاصا دوا دلیل نقلیا دوا دلیل عقلیا یو دلیل وحی بیان توحید پا درمیان کے و آخر کے تسری دے دعوی دا سورت وکول عذاب دعوی دا توحید با بیاورستا تو اجتماعیات آمدرنگی اتت سلو اجتماعیات کی ذکر کئی خام بسم الله الملک العظم ذی الملک والملکوت. خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی، لوی دی، صاحب د ملک ته او د قدرت ته. الرحمن الذی عم خلقه بالجبروت، مهربان دی هغه ذات چې عام کړی دی ټول مخلوقات. بالجبروت پاغه خپل زوراورتی سره ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الرحیم الذی لا یموت، بخون کې دی هغه ذات چې غوونه مرګ نه رزی ښه. خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی، بخون کې دی، زمادت غړم پټلو کرونو کې تاسو مدد وړه پټلو کرونو. وتور دلیل نقلی د موسی علی السلام نه، و کتاب مستور دلیل نقلی د کتب سابقاونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وتور قسم دی په کوی تور باندې ها، قسم دی په تور باندې، یعنی تور کوی تور گوا دی ها. وتور گوا دی کوی تور، و کتاب مستور او گوا دی هغه کتاب لیکل شوی چا مخکینی کتابونه دی. و کتاب مستور اگوا دی کتابونه مخکینی لیکلی شوی، یا کتاب مستور نه مراد دا تقدیر مراد دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله. څه شی مراد دی؟ تقدیر مراد دی، یا دینه تورات مراد دی پیغمبر صلی الله علیه و آله. و کتاب مستور گوا دی تقدیر، و کتاب مستور گوا دی ا کتاب لیکل شوی چې تورات. کوئی تور گوا دے آمدرنگی اغا کتاب مستور گوا دے چھ تورات دے. فی رقی منشور دالی کلے شوئے دے پا پانیو خورو ورو کے، فی رقی منشور پا صحیفو خورو ورو کے. والبیت المامور دلیل وحی گوا دے اغا کورا چاگا بیت المامور گوا دے اغا بیت المعمور چی غا بیت اللہ شریف تے خا، یا گوا دے بیت المعمور اکور دو ملیکم چا غا دے که ملیکو سیگی پاسا. وسقف المرفو دلیل نقلی دے خا، دلیل اقلی. وسقف المرفو گوا دے اغا چت پور تکڑے شوئے اوچت کڑے شوئے چا اسمان دے پیگ مسئلے بنی. والبحر المزجور دلیل اقلی بل دے آگوا دے دریاب المزجور چی غاڈا کڑے شوئے دے یا جو شوالے شوئے دے. پچشی بنے دا ٹول شئی نا گوا دی او دم را گوای نی دتا پیش کو خان. کوئی تور گوا دے، تقدیر گوا دے، تورات گوا دے، بیت اللہ گوا دے، آسمان گوا دے، دریاب گوا دے، چشی بندے پدی جواب قسم. ان عذاب ربک لواکه، یقیناً عذاب در رب دستا خمخاو کی کیدون کرے پہ قیامت کے. ماله من دافع، نبوی دید پرا دفع کون کے. یوم تمور السماء مورا، تخویف اخروی خا. پدی اوریج دی قیامت کے و تمور السماء روان بشی اسمان مورا نا پرا پیدو سرا خا. روان بشی اسمان ان حرکت پو کی اسمان پرا پیدو سرا، دا چې او به خوڅیږي او به راپیږي دا چې ها، او بیا په ټکړه ټکړه رو غورځيږي ها. واستسیر الجبال سیرا، روان بشي غرونه سیران پرونی دو سرا، روان بشي غرونه پرونی دو سرا ها. پیغمبر صلی الله علیه و آله خپل جنبه حرکت شروع کی، عاشق و پشان تب بایگی لکه سرنگی ریگ بایگی. فویل یوم ایزل المکذبین، پس حلاکت تیوی پا دیور دیکھے دا برد مکذبینو دروو اینکو. اللذین هم فی خوزن یلابون، مکذبین آکسان دی چی دیو پا باتیلو که یلعبون لو بے کئی خان، خپلو باتیلو که لو بے کئی. یوم یدعون ایلنار جانم دا، پا دیور دیکھے بام تلوہ حلیشی دیو ورد جانم تا، دعان پا دیکو سرا تلوہ حلی بشی ورد جانم تا، دا غن پا دیکو سرا. او بیا بورتوی لیشی حازی ہی نارو اللتی، دا ور اغا دے کنتم بے ہاتو کذیبون، چه تاسو پا دی بنی نسبت درو کول. افسی ارون حازام ایدا جدو دے ام انتم لا تبصرون، یہ تاسو نگوری اسلو هام داخل شی دی ورتا. فزبرو صبر کوئی لا تزبرو، یا صبر نکوئی. سواء علیکم الامران سواء، صبر کوم آدم صبر کوم سیانه صبر د استاسو آدم صبر استاسو دا برابر دی انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدلا بدر کول شي هغه چې تاسو عمل نه کولو بشارت ته ان المتقین فی جنت و نعیم یقینا متقیان دا و په جنت کې په نعمتونو کې وی فاکهین بما تاوم خوش دی که ان کی بوئی بما آتا هم پاگس را چه ورکڑے دیو لرا رب دا دیو آو بچ پکی رب دا دیو دا عذاب دا جہیم نا بچ پکی دیو لرا رب دا دیو دا عذاب جہیم نا او بیلیشی خوراک کوئی چخاک کوئی حنیه نا پا خوش دی سرا حنیه نا پا خوش دی سرا پا مازو سرا بما کنتم تعملون پا سبب دا سرا جتا سامل کولا لا اله الا بنه متکئین علی سرورن تکیو ان کی بوی په تختونو باندې مصفوفه ته نه په قطار سره بوی ښا وزوجناهما او ادب کړم دیوتا بحورین عین پاغورو غاټو سترګو ولاتا چې خستا بوی غاټو سترګو ولا بوی دا به زور سره واده کم ولذین امنو آکسان چې مان راوړل او تبعتهم ذریاتهم اته به دری کړی د دیو اولاد دیو به ایمان په ایمان سره یعنی د دیو اولاد دی مثلا اغه ته به دری کړی د مشرانو تغام پرزګران تکو دران دی الحق نا بهم ذریتهم الله فرمای په واسطه بکمام یو زه بکم دیو سره اولاد دیو مطلب دا چې پلارانو میندو ته جنت ورکم اولاد نه کی نو دیو ته بن جنت ورکم و مالت نا من عمل امام انا بکاو ما اومونگا دا عمل دا دیونا من شه انس شه کل عمرین بی ما کسب رایین آریو سڑه پا کس خپل بنده رایینون گرفتار ده آریو سڑه پا خپل عمل بنده گرفتار ده یو سڑه با دبل سڑی پا واجبانه نشیخ لسی ده خان و امددنا هم بفاقیتنا اللہ وی زیات په کومونګه دیو لرا وقتن بعد وقتن په یو وخت کې پاستا وخت نه بفاکه هاتن می وې ولحم مما یشتهون او په هغه غوخ سره چې دا غنه دیو یشته ولحم مما یشتهون او په غوخ سره دا غنه چې دیو ورته اشتها کیږي خواندور کوي ها پیغمبر صلی الله اکبر چا غوخه د مئی بوې ها اول بجنت کې د مېغو حملوي یا تنازعون فیها ګور جنتیان به یو بل سره اوس کې ټوکې ټاکاره کوي مزه باخلی ها یا تنازعون فیا اخلی به یو بل نه په دې جنت کې کاسنا پیاله د شرابو لا لغون فیام نبوي ا بهودگی بهودگی فیا په دې شرابو کې ولا تاسیم انب د ګنا کرونه ویخا نب په جنت کې به هدا کرونه وی نب د ګنا کرونه وی ويتوف علیهم او ډیر بزیر زی په دیو باندې غلمانون غلمان خدمتګاران لاهم چې دیو د پرابوی یتوف علیهم تلل رتللی بډیر کی واخ په واخ باندې برازی جی څه خدمت شتا جنتی ته وای بار بار بر ازی په دیو باندې غلمانون هغه خدمتګاران لاهم چې دیو د پروی کان نوم لولو مکنون دا چې بخښتاوی لکه ګوې کې دیو عمر غللی مکنون نام پټې شویری په خپل ډبیو کې واکبر بازوم علا بازی تسالون رمخ کې بشی جنا د دیو نا پزنه بنی یتسالون یو بلنا و تپسونه کی ها قالو انا کننا قبل فی اهلنا مشفقینا دا گفتگو بسر کی او بوئی جنتیان یکینن اومونگا قبلو مخک د دینا فی اهلنا پا اهل خپل کے خاندان خپل کے مشفقینا دری دون کی مو دنیا کن دری دون خا دا عذاب الہینا فمن اللہ علینا پس احسانو کمو بنی اللہ تعالی و وقان عذاب السعی سموم اوی ستلو منگا دا عذاب دا دا عذاب دا د ګرم ګرم هوانا د عذاب د ګرم لوګینا ان کن من قبل ندعوه علت برای مقبل بیان توحید علی سبیل ترقی د مخکنا ان کن من قبل یقینا همونگا مخک د دینا په دنیا کې ندعوه مبارابل الله خپل حاجتونو کې هم صرف الله تعالی واسکول یا الله را مدد شي او د مشرکین او غیر الله تعالی واسکول انه هو البر الرحیم د الله تعالی البر محسن دے احسان کون کے دے الرحیم رحم کون کے دے اللہ مو بنے دے رحم و کچی موی جنت تراوستو اللہ دمو تاسو ٹولو تا جنت نصیب فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن فذکر نو نصیحت ورکا پا قرآن سرا فما انت بنعمت ربک بکاہن نیه تپنه مت رب فلسره بکاینه نا ترویتی کاهن ځان خو خبر نه کوي کنه ته خو پیغمبر یې ولا مجنون نه لیوانه دیو بغور اور تیلی چې ته کاهن یې او ته مجنون یې الله ورته جواب ورکړ چې نه ته مجنون یې نه ته کاهن یې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم قل تربسو هو پیغمبر تربسو انتظار کوي د عذاب د الله فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ یقیناً زه تاسو سره يم د انتظار کوونکو نه د رحمت الله ام تامرهم احلامهم الله فرمای بلکې امر کوي دیو لرا احلامهم عقلونه د دیو بهاذا پدی شاعر سره چې دیو وي چې دا شاعر دی یا کاهن دی ام هم قوم طاغون یا دی دیو یو قوم طاغون سرکش ام تقوله د ځان نه جوړ کړی دا قران بل لا یومنون الله فرمای بلکې دیو ایمان راوړي فلیاتو به حدیث مثلیه پس را دوړي پېشت کی په خبره سره مثلی په مثل د مضمون د قران په فصاحت او بلاغت کې ان کان صادقین کچری وی دیو رښتون کې ها را دوړي کړه دیو عربیان دی عام خلقو من غیر شینم ایا دیو پیدا کړی شوی دی من غیر شین بغیر د شینا ینه به فایده ام هم الخالقون یا دیو پیدا کون گیری نا دیو پیدا کون کیم ندی ادیو پیدا کړي شوی بغیر د څه فایده نه ندی ام خلق السماوات والارض یا دیو پیدا کړي دی اسمن نوز مکه بل لا یوقنون بلکې دیو کین کی په قران باندې چې دا د الله کتاب دی د الله طرف نه دی بل لا یوقنون ان القران من عند الله ام عندهم خزائن ربک ایشتا پنیز دیو باندې خزانه در رب دستا ام هم المسیترون یا دیو حفاظت ولا دی د خزانو د الله ام لهم سلامون یا اشتا دیو د پر اندر پې یستمیون فی چې وګ کیګلی پاګه هغه اندر پې کې او الله خبره ووري فلیات مستقر اسرا دوری اغا اوریدون کې داغو بے سلطان مبین پا دلیل خکارا سرا کچان در پیور سراوی نوغا دولا گی پاس دا آوری دون کی والا خبر راوڑی آوری دون کی دا راوڑی خبر دلیل دا پیش کی چی کم سڑے ور تاقوی کی گا دی آوری دون کی رد علل شرک بالملائکا ام لہو البناتو دیو باویلو چی اللہ دا پر لونی دی خوا امو دا پر زمن دی اللہ فرمی ام لہو البنات اے دیو دا پرا اے اللہ دا پرا لونی دی والا کمول بنون تاسو دا پرا بچی دی دا جیباونے کار دے چی تاسو زان تا زمن خوخو اللہ تا لونی خوخو چی ملیک تا اللہ لونی دی ام تسألوهم اجرن فهم مغرم مسکلون یا تا غواڑے دا دیونا سا پیسے سا مزدوری پا تبلیغ بندے نو فهم من مغرم نو دیو دا توان دا آغینا مسکلون درندباری دی درن دی اے تغاڑے دا دیونا چا آجر نو دیو دا توان دا دینا مسکلون درون باری دی یعنی دا درون بار نشی اوچتا ہے نا تور زنا چا غاڑیم نا ام عندهم الغیب یا شتا دید پنیز دیو بنے غیب علم غیب شتا فهم یکتوبون چی دیو زننا چی دیو دا غن لیکلو کی ام یریدون قیدن بلکی دیو ارادا لری دا تدبیر پیگم سلیمانے دیو غواړي مکرونا په مخالفت تا قرآن کې په مخالفت تا فلذین کفرو کسان چې کافر دي قرآن خلاف تدبیر جوړي رسول خلاف تدبیر جوړي هم المکیدون دیو باندې فریب کړي شوی دی المکیدون المغلوبون فی الکید دا مغلوب دی په تدبیر کې ها عملهم الهون غیر الله یشتاد دیو دا پر بل الهما سوا د الله نه ای دیو دا پرشتا بل الهما سوا د الله سبحان الله یم یشرکون پکې دی الله دا پر داغو شریکان نه چې دیو شریکان جوړیا دا الله سره و ان یرو کس ومن السما زجر دی کو ګری دیو کس ونه یو ټوکړه دا صاحب نه من سمای چې دا برنه وی ساکتان را ورزیدونکې یقول و ای بده صحاب مرقوم داوریز دی مرقوم غټه غټه داوریز دی جمع شوی ها فزرهم تخفیف اخروی فزرهم پرېګ دوا حتی یلاقو تر دې بری چې دیو ملاوشي یوم هم الذی د دیو ورزه د دیو اګه سرا فیه یزکونا چې پدی کې بدیو به خدوی به وشبوی یوم لا یغنی عنهم پدی ورزه کې بد دفن کې د دیو نه کېدوم تدبیرونه دیو شین ته شولا هم یونسرون نو دیو سره ما د توکړې شیخا تخفیف دنیوی ذکر کې و ان للذین ظلموا عذاب دون ذالک یقینا ظالمانو لپاره عذابنا عذاب وی دون ذالک یعنی قبل ذالک ما سوا د دینه په دنیا کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوا د دینه یا خودینا مراد څه دی عذاب برزخ مراد دی ها عذاب قبر مراد دی ولکن اکثرهم لا یعلمون یا دنیوی عذاب ورته ملو شي د کثرنګ یا دیانو سمودیان ته ملو لیکن زیات خلقون لا یعلمون نه پویږي واصبر لحکم ربک تسلیور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا واصبر لحکم ربک صبر وکا د برد حکم رب پل فانک بعیوننا یقینا ت روبرو زما کې په حضور زما کې زد رب به حمد ربک او تسبیح بیانوا په صفاتونو رب پل یعنی خالص توحید بیانوا حین تقوم کله چې ویلاړ وې ها پیغمبر صلی الله علیه و من اللیل اد شپینا فسبحوا تسبیح بیانوا دل تعالی و ادبار النجوم او ورست د غرزی دل له ستوریو نه ها مراد یعنی ارکاتان بعد الفجر ها پیغمبر صلی الله پاس د شکاولو د ستوریو نه ها چغار کاتان بعد الفجر دی پیغمبر صلی الله علیه و آله دوارا کده سنت دی ها الله اکبر یعنی ار وخت د الله رب العالمین تسبیح بیانوا الله رب العالمین تنا بیانوا بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينتقون الهوا ان هو الا وحي يوحى سورۃ النجم مکی سورۃ ته دا دوا د پسش پتا یتونه دی ترتیب قرآنی په حاصرا درې پنځوستم سورته ا ترتیب نزولی په حاصرا درویشتم سورته بعد الاخلاص و قبل العبس پس د سورۃ الاخلاص مخکې د سورۃ العبس نه نازل شوی دی ها د تا سورۃ النجم زکه ریشی چې په دې کې لفظ د نجم ذکر دی و النجم اذا هوا د دې سورۃ ربط د مسالے د قیامت ناباد مسله توحید مخک مسله د قیامت ذکر وا اوس مسله توحید ذکر کیږي چې اصلی مقصود د قران دی موجود قران دی د دې صورت خلاصا په دې صورت کې دوا داوی دی ها اوله داوا لات و غیره په حاجاتو کې مبالی دویمه داوا ملائک شفیع قهری ندی اللہ بانی زوراور ندی د دیو متعلق آیتونا پہ ابتدا کے تمہید پہ درمیان کے تسلی و زجر پہ آخر کے خلصے سرد پہ اگم صلی من بسم اللہ اللذی احاط بی صفات الکمال خاص پہ نمد اللہ بانی چے حت اکڑی بی صفات دا کمال الرحیم اللذی عمل موجود الرحمن اللذی عمل موجودات میرابان دے اغا ذات چې عام کړي دي ټول موجودات ته بی صفات الجمال په صفاتو د جمال سره خیر سره الرحیم الذی خص اهله دی بسال الامال باخون کې د غزا چې خص کړي دي خپل دوستان په نیکو اعمالو سره والنجم اذا هوا قسم دې پاغا ستوري باندې اذا هوا کله چې ډوب شي ها کله چې راپریوزی کله چې ډوب شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمهید برای صداقت الرسول ذکر کوي ها والنجم اغستوره چې غسوریا ستوره دې اذا هوا کله چې راتاو شي ینه ډوب شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا والنجم اذا هوا گواد قرآن اذا هوا کلچ نزل شی ها ایک مسئلے بنے والنجم القرآن اذا نزل امام مجاہد منا گئی ها لکہ سرنگی سطور پاس دین درنگی اسمان نا طرف نا قرآن نزل شوئے دے گن یعنی سطور گواد قرآن گواد پسشی گواد پدی خبرے جواب قسم ما زل صاحبکم نده غلط شوه خیرخواد استاسو و ما غوا آنه بیلاره ده نه غلط شوه ده خیرخواد استاسو نه بیلاره ده و ما ینته کوان الهوا خبر نکی ده خویشات اخپلونا این هوا الا وحی یوحا نده ده قرآن مگر وحی ده یوحا چه وحی کولش علمهو شدید القوا تعلیم ور کرده ده خیل کرده ده پیغمبر لرا اغا ذات شدید القوا چه غا سخت کات بدنی والا ده چه غا جبریل ده زو مرتن زوراور ده فستوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زو مرتن عقل والا ده زو مرتن زوراور ده زو مرتن خستا صورت والا ده فستوا پس برابر شو دیتا فستوا نو برابر شو دیتا اینی پیغمبر تا و هوا بالافق الاعلی او حال ده ده چه دا جبریل علیہ السلام بالافق الاعلی پا کنارو و چاتو کیو ها پس آسمانونو کیو هو مسمن نه پاسا ثم دنا د جبرئیل بیا ور قریب شه فتدل نو خور قریب شه فکانا پسو د جبرئیل کعب قوسین په مثل د په مقدار د دو موټیو دلیندو فکانا پسو کعب قوسین په مقدار د دو موټیو دلیندو او ادنا بلکې قریب و د دې دو موټیو دلیندو نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ا دوا موټی دلیندې ولا صحیح ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ینه دې دو موټیو دلیندې نام ډیر نږدې و ها ینه دې کې اشاره ده قرب تا چې انتهایی ور قریب شه د جبرئیل فاوحى الى عبده نو وحی وکا بنداد الله تا بنداد الله سوکو نبی علیہ السلام ما اوحى هغه چې وحی وکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما کذب الفؤاد نه دې کړه خلاف الفؤاد زړه ما را دا هغه شینه چې کومي قتل دې په ليله المعراج کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه نه خلاف نه دې کړه بلکل آغا طرف تا توجه کری دے افتما رونہو علام آیا را اے تاسو شک وی پدی پیغمبر بندے علام پاغشی بنے یا را چھ دے قتل کری دی پلیلت المعراج کے ولقدر آہو نزلت نخرا یقیناً لیدلے ہو دی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام لرا نزلت نخرا یو زلے بیا یو زلی بیا عین د سدره المنتها کوم ځکه قتل هو پاغا پنیز د سدرۃ المنتہا پنیز د اغا بیره کې المنتہا چاغا غبن انتها ختم شوی وا یعنی مکان لا مکان وو اغه د کې جبرئیل علی السلام کتل وو دعا ځلې کتل وې ها یو غار حرا کې کتل وو او یو پاغزه کې کتل وو عندها جنۃ الماوا دی سدرۃ المنتہا دی بیره سرا جنۃ الماوا جنۃ الماوا او ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی اغا جنت تا آرامو یا ماوا چې دا زید و سیدو دو ملائکو دے آم درنگی پا دی که ارواح تا شہداؤ دو متقیانو و سیگی جنت الماوا کے خان ایز یخش سدرتا کلچه پٹا کا دی بیر لرا ما یخشا اغشی یخشا چه پٹے کا پیگم صلی اللہ دا سروزر و پتنگانو ها دی بیر بانی را جامع شو او دا بیر پتا کریو دا لیلت المیراج پش پیکی ها دا سروزر و پتنگان ما زاغل بسر و ما تغا نوی کگی شوی سترگی و ما تغا نوی خطلی دا مقصد خپلنا ما زاغل بسر و نوی کگی شوی سترگی و ما تغا آنوی خطلیه د مقصد خپلنا یعنی کوم شیته چه سترگی غڑاولی بس آغت نا بل طرف ته توجه نکولا سترگی غڑاولی رڑاولی ناخا لقد را آمن آیات ربه الکبرا یکینن ولیدل لیدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا لیلت المعراج کے من آیات ربه الکبرا دا غیتونو در رب دینا الکبرا دا علاماتو او نشاناتو در ربنا الکبرا چه لوی لوی علامی وی خان لوی لوی علامی سوی گورا دا جنتونو سیلیو که جنتونو ولیدو دو زخونو ولیدو پیغمبرانو سر ملکتونو وکو ملیکی ولیدو لوی لوی نشانه ولیده خان پا جنت کې خلق کولی دو پا دوزخ کې خلق کولی دو اغا صورتو نا شکلو نا پا ایگم سلیمون گورا پا دی که اشاراوا اغا شپی دا معراج تا خان پا ایگم سلیمون چه معراج پا شپی بنده نبی علیہ السلام اسمنونو تا خطلی ده مکان لا مکان تا او دا جنتونو دوزخونو سیدی کرده ده او کسما کسما نشانه کتلی ده خان او پا دی که دا کافر و مشرکین و شک شو باوا خواه پا ایگم سلی ونه نو آغا واقعی ذکر کرده تا او نورا کیسا تفصیلی اپ سبحان اللذی اسرا بی عبدیه لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پا آغا دی که ما پورا تفصیلی کیسا در تا بیان کردیو آخا پا ایگم سلی ونه دا تمہید نباد دعوی اولا چلات مانات عزا دا گورا پا حجتونو که ما بلئی ها دا پا حجتونو که ما بلئی دا چا کوئی نشی افر ایتم اللہ تا ایتاس سوچ کرے رے ہاں پلات کے ایتاس سوچ کرے رے پلات کے چی دا معبود دے والعوزام اپا عوزا کے وماناتا اپا مانات کے اصال ستا چه درائمو پو مرتبه که الاخران او رستاو خان الاخران او رستاو مرتبه که او رستاو الاخران المتاخران پو ایگم سلی بنا اللہ اکبر حل تنفعو او تزرو ایدالات منات عزا دا فیداور کویشی یا زرر رسویشی پو ایگم سلی بنا اللہ اکبر گورا دا بیلا بیلا خالگو زند پرا معبودان جوڑ کردیو خا لات شیو دا یو سخی سڑه تیرو خا کانا یلوت تو سوی کل الحجاج عبداللہ ابن عباس فرمائی چه دا یو سڑه و سخی سڑه و حجان بچه ورغلو آخو دا پرایو حلوگان کولی یعنی ستوان او امدرنگی غوڑی دے با سرگاڑ کو علواغو نی بجوڑا کب یہ با اجانو بنی خوڑو خان نو کلا چه مرش نو مشرکینو داغ عبادت شروع که خان اکوم زی که چه کوم کانی بنده آغا ستوان جوڑاولو وڑکاولوی نو آغا زی که بیا عبادت شروع که او پاغا زی که بیا دیر غا کولو زب بکولی دی پنوم منده خان نو داو رست بیا توائف کبیلی زاند پر خدای جوڑ که خان ها کوٹنی اور سر جوڑا که والعزا دا دا پر دا بنی کناناو دا قریش ها بنی کنانا او قریش دیو زان دا پر عزا آبای خاپیری دی زان دا پر خدای جوڑ که اومانات سال ستل اخرا اومانات چه درائم و پو مرتبه که الاخرا و رستا ہو دا د پره د اوس او د خزرج کې بیلی و ها هغه ځان د پره خدای جوړ ک آر یو بیلی ځان د پره خپل خپل خدای جوړ ک بیا ورسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو پسې صحابه ورسته ول ټول دلبرونه ویران کو اروی غرزول ها پیغمبر مسلمان علکم الذکر ول الانسا داوا دوه ما ها نفید شفیقه هری علکم الذکر ول الانسا اے تاسو ده پر نرینا بچی دی وله الانسا اللہ ده پر خزی بچی دی چه تاسو ویو چه دا ملیک تا لالونی دی خان یا دا لات مانات غزا دا ټول خزنی نمونه و خان خزنی نمونه آدیو دا یکینو چه دا لالونی دی تلکا ازن قسمتون زیزا داغان پا دیو اخ کی تقسیم دی دویزا ناکیس دا پا دیو اخ کی تقسیم دی ویشتی دا تاوان آگورا کچر تاسو خپل مانس که دا چه تقسیم وکی نو تاسو بیو بلوان اعتراضو که چیر دا خو ظلم وشخا نو تاسو دا چه تقسیم علا دا پرا کوئی چلون زان دا پرا علا دا پرا خواخی او زمن زان دا پرا خواخی این هیا نمو تالک تی دا اول دا ویسرا این هیام ندی دا چه دا مخ کی تیر شو لات عزاد مانات ندی دا الا اسماؤن سمیتموها مگر نمون دی چه تاسو نمون کی خودلی دی انتم تاسو آباؤ کوم مشرانو دستاسو ما انزل اللہ بیا من سلطان ندی نزل کرے لا پدی بننے پا معبودیت دی نمونو بننے من سلطان انس دلیل این یتبعونا نروانی گی دیو الا زنام مگر گمان پسے وما تحول انفس اغچه خو خوی نفسونه دیو ولقد جاهم یقینا راغله دیو لرا من ربی ملهدا در رب ضربنا هدایت چه قران ده ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دا صرف تاسو نو منور بنی اخیری ها چه پلان کې د بادو زیما ور ده پلان کې د بریخو زیما ور ده پلان کې د سترګو سخی بابا او پلان کې د غوګونو پلان کې د زمن دا نمونه تاسو ور باندې خیری دی باندې څه دلیل نشته دی چې تاسو سره دلیل وي چې دا د دې زیموار دی ها عمل الانسان ما تمنا اشتاد پر د انسان ما تمنا هغه چې غوړي نه آر یو شی چې انسان غړي غده پر د نشته ها فلله الاخرت الاولى الله په اختیار کې بدشی د اخرت ته ولولا او بدشی د دنیا دی ها وکم من ملکنا دا متعلق تی دوی میں دعوی سرا ملیک اللہ بنی زراور ندی وکم من ملکن فی السماوات کو فرشتونا تی پاس مننو کلا تونی شفاعتو ما فیدا نور کی شفاعت دیو شیند تشی الا من بعد ان یازن اللہ مگر پاس تاغینا چه جزتو کلا تلالی من یشاو یرزا اغا چا دا پرا چه خوخیو یرزا حرزیوی اللہ ورزنا نو آغا طبیعی جزتو کی یکینن آکسان چی یکین نکوی پا خیرت بنده خماخان نمونه کی گدی پا ملیکو بنده آنمونه دا خزو چاوی چرا دا ملیک خزی دی و مالاون بیمین علم نیشت دیدیو دا پر پدی بنی چا علم این یتبعون الا الظن نروانی گیدیو مگر تش گمان پسه و این الظن لا یغنی من الحق شه یکینن گمان دان دفع کوی دا حق نشین چا شه اگر دا یاد ستا عقیده کی گمان نه چلیږي ها دلیل زونی عقیده کی نه چلیږي ها فعارض من عمن تولا تسلی ور کی سره د زجر للمشرکین اعراض وکدا غچانا تولا چې دې ګرځیدلې وي ها هان ذکر نه د ذکر زمانہ د قران زمانہ توحید زمانہ ولم یریدم اده اراده نه لري مگر صرف ژوند دنیا نو ګور بیا انتظار کوا ذالکام دا دنیا مبلغهم من العلم دا دنیا زیدم رسیدلو د دیو د من العلم د علمنا بس صرف دی دنیا باندې مطمئن دی دا د دیو انتهایی علم چې بس دنیا ته ملاوي شي ان ربک یقینا رب دستا دا خپویږي پاغه چا باندې چې گمراه شوی د لارې د الله نه او دا خپویږي پاغه چا باندې چې په هدایت وي خاص الله د پراغه شي نه چې بس منو پس مګو کړي لیجزی اللذین ساؤو دید پرا لامی آکے بعد چه بدلا ورکی آو کسانو تا ساؤو چه غو عملونا کردی دی بد عملونا بی ما عملو پا سبب دا عملونا دیو سرا ویجزی اللذین احسنو بالخسنا او بدلا ورکی آو کسانو تا چه احسانی کردی دی پا توحید سرا سنت سرا بالخسنا پا خس واب سرا بالجنت الخسنا الذين يجتنبون كبائر الاسم آکسان چې غا زنونه بچکی د غټو ګناونونه کبائر الاسم د غټو ګناونونه والفواحش ادب حیا کرونه الا لمما مگر وړو کې ګناونه ها الا لمما الصغائر ان ربک واسع المغفرة یقینا رب دستا دا فراخه بخشش ولري وهو عالم بكم دال تعالی پویږي پتا سو باندې کله چتا سه پیدا وکړیو د سمکه نا وایز انتم اجنتون اکل چتا سو وی پټوي مشومان وی فی بطون امهاتکم په اخرتو د مهندو د تاسو کې اغام الله تاسو باندې پوی دی ها چې تپ مور په خېټه کې بچوي جنین وی پټوي ها مور خېټه کې غته جنین یلې شي اغه باندې الله پوی دی نو ګوره چې غاټو ګونهونو نه ځان وساتې نو وړه ګونهونه الله په خپله معاف کوي په عبادتو سره وړه ګونهونه معاف کوي نو تاسو ټولو حالاتو باندې الله معلوم دی ته مور په خېټه کې چوي ته ما پیژندې ها نو فلا تزکو انفسکم نسبت ته پکی مکوې خپل ځنونو ته چې تاسو وایي چې راځډه تکړه سره دا چی بلکې الله طرف تدار شی نسبت کوا چې الله ما باندې ډېر مې را باندې هو عالم بما نتقا الله خپويږي پاغه چا باندې چې غا حقیقت کې پرېزګار وي ها یو سړی دا وی چې غا صرف ظاهر کې ځانتا لباسی د متقیو د پرېزګار وي کنه ځانتا پرېزګار وي یو حقیقت کې پرېزګار وي زجر ور کوي افرائت الذی تولا ایتا سوچ کرده ده پاگا سڑی بنده تاولا چه ده وگرزی ده ده حق نا پیگم سلی بنده و آتا قلیلن او بیه بیان که یعنی واری که لغن حق و آتا قلیلن او واری که لگ حق ساخشو بیه بخل شروع که عنده علم الغیب اے پنیز دے بن علم غیب دے وحی دے فہوا یرا چی دے گوری پہنگی مسئلے بن ام لم ینعبأ بما فی صحف موسیٰ یا دے ندے خبر کرے شے پاغا شی سر چی پاغا غٹ کتابونو دے موسیٰ علیہ السلام کیو صحف موسیٰ غٹ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام یا پس صحیفو دے موسیٰ علیہ السلام کی آیو روایت کی چرا جلس صحیفی دی اگر چی روایت ضعیف تے و ابراهیم الذی او پسایفو د ابراهیم علی السلام کې الذی اغه ابراهیم وفا چې هغه پورا والے کړو د الله په حکم نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبردار الا تزرو وازرتن الا تزرو وازرتن نشی پرتا کوي یو پرتا کون کې پی پیټی والا وزرا اخرى بوج د بل پیټی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا انسان الله ماسا او نشته د انسان دپه مګر اغ چې د خپل کو شش کې ان خپل عمل خپل کو شش کې دغ بعد لاورته پهمسلی دا اصل کې والید ابن مغیره دا لو مشرک کافرو د نبی علیہ السلام سخت دشمنو افره ایتل لځ توله ته کلیل نو اګ ده والید ابن مغیره مسلمان شو د یاره د خوشالۍ خبر او ځکه سخت دشمن د پیغمبرو نو یو کافر ولر په غور ورکړه چې مړه ته خو جهنم نه وډرې ناغه ویلو چې زه د دوزخ نه یریږم کنه دې د وجه نه ایمان راوړ نو دی کافر او تویلو چې زه د تا د دوزخ زیموار یم ها تا دوزخ زیموار زیم خو را واپس شه زړه دین تراشه پیغمبر صلی الله علیه و زد تا دو زخ زیموار یم خو ما تا با پیسه راکاوی پیسه براکاوی تا دو زخ زیموار یم نو آغا باز پیسه وار کرده آ باز وار نکرده دا عام مفسر تفسیر کئی خواه و آتا قلیلن و اگدا لگه پیسه وار که آو بی ایماناو که نوره وار نکی پیغمبر صلی الله علیه و اللہ اکبر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ا توجی کی افرا ایت اللذی تولا ای تولی دا اغا سڑے چه واپس شو پیغم صلی بندے چه واپس شو و آتا قلیلن او آدا آدائی کلک توحید لغن اسلامی روڑ و اقدا بیا سخ شا خا دین پریخل اسلامی پریخل خا پیغم صلی بندے الله اکبر والیس للانسان الا ما سعى پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دے چې مالی ثواب میت ترسیږي ها اے مالی ثواب رسیږي او بدنی ثواب نه رسیږي ها لکه مثلا ته چاپ سے صدقہ او کې خیرات وکې غا نه نو هغه سړی تر رسیږي خو چې نفلونه او کې تلاوات کې دان رسیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی ثواب رسیږي بدنی نه رسیږي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت مالی ایصال ثواب او بدنی ایصال ثواب ټول رسیږي ها دا ټول رسیږي وای کته تلاوات او کې نفلونه وکو مردگانو په سي درسیږي اوم درنګي خیرات وک صدقه دا وک دان رسی ثوابونه رسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او معتزله یو فرقه ده ګره هم معتزله آیو عادت فرقه اوای چې نه بدنی ان مالی ایصال ثواب رسیږي نه بدنی نه مالی بلکې انسان د پر خپل ستسوی غادی ستزان دا پر ایسکڑی او بل تا نرسی کی پیگم صلی اللہ علیہ وسلم چتا بل دا پر خیرتو نکے او بل دا پر صداکے اور کے بل دا پر نفلو نکے دا نرسی گی ہا ایسا لیل انسان اللہ ما سا دا دلیل پیش گئی ہا انسان دا پر آغا شہدے چی خپلے کوشش کرے ہوئے ہا خپلے چی کوشش نہیں کرے بل چپو عمل بنده بل چپ ایصال ثواب باندې دا فائدہ رسی سب د اهل سنت الجماعت چراسیږي کی او مالی دواړه ثواب رسیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وان سعیو سوف یرا ایقینن اكو شش ته دے سوف یرا زرد چوب ګوري دی ها دغه نتیجه به ګوري ثم یجزاول جزاء الوفا بیا به وار کړی شي دلرا اغا بدلا الاوفا پورا پیغمبر صلی الله علیه و ان الی ربک المنتها یقینا رب دستا طرف تعالی المنتها واپسی دے و انه هو ازحک وابقا دال تعالی ازحک وبخندی خندول کی اهل جنت لرا وابقا او وبجدوی ا جهنمیان دال تعالی بوخندوی جنتیان وابقا اتواحیا دال تعالی مڑول کی و احیا جوندی کول کی و انه خلق الزوجین ذکر و انثا دومرلو تک تیری یقین دی اللہ تعالی پیدا کړی دی جوڑا ازکرا نر و الانثا و خزان من نطفتن داغمنینا اذا تمنا کله چی اوغر زول شی پاغام رحم بچدنه د مور کی اذا تمنا القی فی الرحیم وعنا علیه نشت الاخرام یقیناً پالا تعالی ونی دی نشت الاخرہ پیدا کول بلزل پیدا کول دوباره په قیامت کې ها وانه هو اغنا واقنا د الله تعالی اغنا غنی کول کی واقنا غریب اول کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنی کول کی غریب اول کی ها الله اکبر وانه رب الشعراء لا رب الشعراء تصرف شعراء ستوره د مشو ښه دا د رب دی ها ان هغه پرورش الله کی هغه پیدا کون کی الله دی انه اهلك عادن الاولام د الله تعالی هلاک کړی دی عادیان الاولا هغه اول عادیان په قوم هود و سمودا هلاک کړی دی سمودیان دا عاد سنی دی فما ابقام پس بکی پاتے نکڑو بکی پاتے نکڑو فما رحما بکی پر نخلو فما رحما رحمی ورمانے ونک پیگو سلیم یو عادی اولادے پیگو سلیم دنو علیہ السلام و سلام زیو سامنا میوا یو حامو یو سامو یو یافیسو نو د سام والا یو زیو ارم نمیوا پیگو مسئلے بنے او دا ارم بیا دواز منو ها یو عاسو یو عابرو ارم دواز منو یو عاس یو عابر دا عاس والا اولاد چو دا عادی اولاو ها عادی اولا عاس اولاد عادی اولا دے دیو تا حود علیہ السلام لگل شو پیغمبر او دا عابر اولاد چو سمودیانو دی تا عاد سنی لیشی دی تا مبعود صالح علیہ السلام دی تا صالح علیہ السلام لگل شو وقوم نوح حالا کرده ری قوم دنو علیہ السلام من قبل و مخید دی عادیانو سمودیانو نا انهم کانو هم ازلمو یکننو دیو ازلما دیر ظلم کون کی وات خان اثر کشی کون کی خان والموتافقات احوا احلا کری و اغا آڑا ولی کری شوی کلی پیگو سلی ون والموتافقات اغا آڑا ولی کری شوی کلی احوا چه وی غرز چه غرز ولی شوی و ده برا نحکتا خان پیگو سلی ون احوا چرا غرز ولی و ده برا نحکتا اد لوط علیہ السلام قومو فغشا هما غشا پس پټ کړه و دا کله اے دا کلی اڑاوله شوه کله دا پټ کړه و ما غشا هغه شی چې پټ کړه و چې دا کون یو بارونو فبی ای لا ربک تتمارا پس په کوم نعمتونو در رب دستا تتمارا تشکوې شک مکوا او مخاطبا ترغیب دې اتباتا هاذا نذیر من النذر الاولى دا پیغمبر دا ډرون کې دا غا ډرون کې اولنیو نا ګور مخکم ډرون کې تیر شوی دی عازفات العازفا قریب راغله العازفا ا قیامت عازفا نوم د قیامت ته ها عازفات العازفا قریب راغله هغه آفات چې قیامت ته ها نو عازفا د قیامت نوم دی لیس لها من دون اللہ نشت دی عزیفی دا پرا کیامات تا پرا مسیوا دا اللہ نا کاشفا خکارا کون کے کاشفا اے نفس ان کاش نفس شی خکارا کون کے اللہ نا مسیوا کے بلسو کی نشی خکارا کوئے تشی نشی خکارا کوئے دا کیامات دا با اللہ خکارا کی افا من حاز الحدیث تاجبون اے د دې خبره نه تعجبون تاسو تعجب کوي د دې خبره نه یعنی قیامت نه تاسو تعجب کوي چې دا جیباونه خبره لې چې موږ بیا ژوند کیږو وتزحکون تاسو خندېږئ د نبی علی السلام خبرو پرې قیامت پرې خنداګانې کوي ولا تبکون اژړګان نه کوي ژړېګې نه وانتم سامیدون اتاسو غافل یی وانتم سامیدون غافلون سامیدون لاعبون تاسو لوبو کوونکیو سامیدون مورزون تاسو راس کوونکیو فسجدو لله خلاصہ د سورات انکار ما کوي الله رب العالمین ته سجدا ولا کوي فسجدو لله سجدا ولا کوي الله تا سجدا ولا کوي غیر الله تا سجده ما لا کوي وعبدو وحدو عبد الله ابن عباس منا کوي تاسو یو غنو الله په عبادت سرا بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه وانشق القمر سورة القمر مکی سورۃ ته 55 آیتونه ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره 45 تام او ترتیب نزولی په لحاظ سره 30 بعد تاریخ و قبل ال سواد ده پاس ته سورۃ تاریخ مخکې د سورۃ سواد نه نازل شوی ده ها په یګم سره باندې دته سورۃ القمر ځکه الی شي چې په دې کې د قمر لفظ ذکر دی ها وان شق القمر عادی ته سورۃ ایک ترابتم یلې شي ها ایک ترابت سورۃ ایک ترابت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دې سورۃ ربط و مناسبت تمخ کې سره دلیل مسئله توحید مسئله توحید پر دلیل پیش کی چې ان کل شین خلقناه بقدر ار یو شی ما په خپل اندازې پیدا کړی دی زکا اللہ یو دے چاریو شے پخپل اندازے پیدا ہو کرے دا دی صورت خلاصہ پہ ابتدا و آخر کے زجرونا آ تخویف اخری و بشارت پہ درمیان کے دا تخویف دنیای 15 نمونے دا ہر نمونے سرا مذکور دے ولقد یسرن القرآن لے ذکر فاہل میں مدکر لیکن دا فرعون و کے سرا دا ولقد یسرن القرآن لے ذکر دا ندے ذکر شوئے خواہ فرعون ولو کے سرا والے ځکه چې فرعون تورات کې او په انجیل کې بیان شوی و ها د نورو کیسه پاغو کې د دې وجه نه هغه واضح هوا نو هغه سره دا د ذکر نه کها بسم الله الذی احاط خاص ونوم د الله باندې چې حتا کړی علم ده او پورا د قدرت ده الرحمن الذی وسعت رحمتو کل شخص من سعید و شقینا میرا باند غزا چې رسیدلې د رحمت دې په دنیا کې هاریو سړیتا کغه نیکبختوی کبد بختوی ها الرحیم الذی خص بإتمام نعمتی او بخون کې دې بخون کې هغه ذات چې خص کړې په اتمام د نعمت په سراغه سوک چې غوړه کړې دې الله تعالی ایک ترابت ساتو زجر ما شکوا ایک ترابت ساتو قریب راغل قیامت قریب راغل قیامت ون شکل کمرو اسپگمائی چیرے شوا ایک مسئلے ون و این یرو کل آیتن آکاو گوری دیو ہر کس معجزہ یوریزو دیو مخڑوی و یقول وی سحرون مستمر دا جادو دے پوخ سحرون مستمر جادو دے پوخ جادو دے دائم پیگه مسئلے من یا جادو دے مستمرون تریخ دا مور نا چیشی تریخ جادو دے تریخ پیگه مسئلے من نسبت درو وکتبعو احواهم تبه دریو کد خویشات خپلو وکل امر مستقر هر یو کار مستقر خپل زیتا رسیدون کې دی ها وکل امر هر یو مخلوق مستمر دا رسیدون کې دی خپل زیتا یا کل امر هر یو کار مستقر رسیدون کې د خپل ځیت دغه انجام به خپل ځیت رسیدي په یګم صلی الله علیه الله اکبر اګور طالب وان شق القمر نه مراد یاد ده چې قیامت نږدې شي نو سپوږمۍ بسری شي ها بسری بشي سپوږمۍ از السماون شقت وا آسمانونه به ټکړې ټکړې شي و از السماون فطرت و از الشمس کوورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ به تور شي شمس په تور شي مرسترګه هم درنګي سپوږمۍ به ټکړې شي یا خدا مطلب چې دا قیامت ته نږدې شي معاملہ دا بکی یا دا چې دا انشقاق القمر دا شویه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ واخا کافر مطالبه کړی وا چې کته سی په عمر و نو دا مر سرګه دوی ټوکړی شي سبګمې دوی ټوکړی شي ګن پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا سبګمې دوی ټوکړی شویه واخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله اکبر د پرد اثبات توحید او د رسالت او د قیامت معجزه د انشقاق القمر ورته پیش کا ها د معجزه ورته پیش کا ګوره چې انشقاق کولای شي نو حاجتم پورا کولای شي کله چې مرسترګ دوی سپګمې دوی ټکوډه کولای شي خو حاجتم پورا کولای شي دومره لوی طاقت دی اخلق بیا هم رژوندی کولای شي پیدا کولای شي ابو جهل د دی پهل نوم چې ابو الحکم و ها خو کله چې انکار د توحید نه وکنو ابو جهل شه پلار د جهل اول ابو الحکم او پلار د فیصلو خلکو مانس کې و فیصله کاوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ابو جهل نظر ابن حارث عاص ابن وائل ابل ولید وغیرہ دغو د معجزات د نبی علیہ السلام نو غوخته کته صحیح پیغمبر وې د سپوږمۍ د دوه ټوکړي شګن پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د معجزات الله ورکا مر سترګه سپوږمۍ د دوه ټوکړي شوا نو پدیو کې بعضې کسانو ایمان را وړه مسلمان شو کچرې مسلمان شوی نه وای نو بیا به دیو باندې عذاب راغلی وای ځکه چې معجزې نه انکار تا د عذاب نه خالی نه وي لکه څرنګه صالح علیه السلام د وخې انکار یې وکړه معجزه هغه راغله نو دا د نبی علیه السلام په زمانه کې دا معجزه د مشرکینو غوښتې وه نو الله رب العالمین دا معجزہ نبی علیہ السلام توار کا سپوږمۍ شپې موسم کې دوه ټکړې شو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعض خلک چې دی غا د دې معجزې د انشقاق القمر نه منکر دی ها بعض اعتراض کوي چې کا انشقاق شوه وې مرستر غ دوه ټکړې شوې نو نور خلکو باندې دلی وې کنه دا شرم دی ما کې ولا دا څوک سنو ولیدا دا تمام دنیا کی چوم ندل دلی نو دید پرا یو جواب داده چه گورا مطالعه یو ندی خا مطالعه چی دید سپگمه و دا مرستر گیوالا مطالعه کمجه که چرا خیجی و کمجه ونه غرزی گی دا یو ندی پار علاقه که مختلف دی پاکستان که بیلا دی دید واجنا یو آورز دو آورز مخ که ورستفار کوی که نوی بلی بچی که بیلا دی بلزه که بیلا دی او قبل فرض و تقدیر مطالعه یوشی نو صفحی ده مطلع پا هر زی که لازم نده خواه چه هر زی که با مطلع صفحوی که دیشی زنه زی که وریزوی زنه زی که مطلب داره وروی یو زی که کتیشی بل زی که نشی کتی پا کوهار بنده اسمان شینوی پا انگو بنده گلیوشی پا انگو بنده برانوشی دواتان توروی که نا فرق ہوی که نا نو که مطلع یوشی نو صفحی ده مطلع پا حرزه که لازم نده آدرهم جواب ده دا هم لازم نده چه طولو با اسمان طرف تا کتلی وی خوا دیو اخباریو سڑی اسمان طرف تا سوچوه پیگم سده بنده نو کی دیشی چه بعضی خلقو اسمان طرف تا سوچوی بعضی خلقو سترگی نگاڑی ساری تیت کرده وی اسمان تا سترگی نگاڑی نو چې سترګې نه غاړي نو بیا خو پاتن لګیږي پیغمبر صلی الله او علماء ذکر کئ شبیر احمد عثماني رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ا ذکر کئ چې تاریخ فرشتہ کې تاریخ فرشتہ د یو تاریخ ته وی پاغه کې لیکلی دی چې راجا ملی بار د یو پند داغه د ایمان سبب دا شو چې هغه په تاریخ کې د کیسه ولیدا دا انشقاق القمر والا معجزه ولیدا نو راجا ملی بار د دې وجنه مسلمان شاه اسلامي راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه پویږي الله د پوی کا خاجی ولقد جاءهم من الانباء یقینا رغلی ودي ولرا من الانباء د واقعاتنا ما فی مزدجرون هغه چې پدی کې مزدجرون نصیحت وو ها مزدجرون نصیحت وو دا ټول خبرونه دیو تر غلی د نصیحت ته پرو حکمت بالغتونم پیغمبر صلی الله علیه حکمت بالغتون بالغ یعنی زیات رسیدون کې پیغمبر صلی الله علیه ای هذه مزدجرون وحکمت بالغه فما تغن النذرم پس دا فنک آغا د دیونا ډرون کیو یراو انو زورو یراولو دا فنک د دیونا انو زورو یراولو چې دیو یراولیو آغا یراولو دا فنک د دیونا فتولا نومم تسلی دی وگرزیگ د دیونا یوم یدو دائیں اغا اوری چه آواز وو کی آواز کون که ایلا شه نو کور اغا شه نشناتا چه کیامت تی اسرافیل علیہ السلام با آواز وو کی خوشان بسوارم زلیلی بوی سترگی دادیو یا خروجون من الاجداس رووزی بدا کبرونونا اجداس من الکبور که انو رادون منتشر دیو ملخان دی منتشر کارور ملخانو پشان تا برووزی لکه څنګه باران وشي دي ګرمي موسم کې دا پتنګان دي سړو نه دي غارونو دي زمکه نه راوځي ډېر راوځي ها دا شانتو دا خال دي سړو نه پرواتو شي ها ای های دا څه حالت وي مهتینا الداي منډي بوي आवाज کوون کی په طرف چې کله आवाज وکي غ طرف ته خلک منډي کی یقول الکافرون وای بکافر هاذا یوم ناصر داوریزا سخت ده نمونه د تخفیف دنیوی پیغمبر صلی الله علیه و آله کذبت قبلهم نسبت درو کړو مخک د دې موجوده خلګونه قوم نو وینا قام د نوح علی السلام فکذبوا عبدنا نسبت درو کړو د بندا زمونږه چې نوح علی السلام ده وقالو افتوی لګولی او ویلی با مجنون دا لیوانه ده وزدو جرا رټلی شوی دی وزدو جرا وی رټی وزدو جرا وی رټی پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر وی رټی ها وزدو جرا وی رټی ها نو ګورا الله اکبر دا سیو عجیب مخلوق وا ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر فدعا ربه आवाज وک نو علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه یادا چ وزدو جرا غلبا علیه الجن غلبا کړي دې پدی باندې پیریانو وزدو جرا ویرټی یا وزدو جرا غلبا علیه الجن دی باندې پیریانو لیوان توب غلبا کړی دی د نوح علی السلام لیوانه دی چې دا خبره گئی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله غلبا علیه الجن فدعا ربه سوازو کنو علی السلام رب خپل تا انی مغلوب یا الله زعجیز یم مغلوب یم فانتصر امداد وکدما فانتصر ما په بره کې بدلا واخلا الله فرمای د دې دعا قبول شوا ففتحنا ابواب السما پس کولاو کی مونگا ابواب السمائیم ادروازی دا اسمان بیمائن منحمرین بیمائن منحمرین پاغاو بو سرا چی اغا بیدون کیوے پو بو بیدون کیو سرا وفجرن الارضا اجری مکی دزمکینا الارضا منصوب بنز حافظ وفجرن من الارض جری مکی دزمکینا او یونن چنے فل تقل ما او نیوزه شوی او با علا امرنا قد خودر پا اغام اندازا بنده امر بنده اینه پیو اندازه بنده قد خودرام چه غا اندازه کرده شو خا چه دیو حلاک شو و حملنا ولزا بارک سور مکم نوح علیه السلام علا ذات الوائنم پا غا ذات تختو بنده چه کشتی وا و دو سورم آدمی خونو خا د تختو د میخونو والا یا تختو د لرګیو د واسپنه والا تجربه آیون نام چراوان شوا پاغا حضور زما کې ها به آیون نا په حضور زما کې جزاء فعلنا ذالک یا اغریکو انتصارا دیو غر کړې شو دیو نه بدلا واخست الله تعالی فعلنا ذالک دا کور موک څه شي د پر جزاء لمن کان کفر دا بدلا و د پر راچا کفرام چې نه شکرې کړی وا ولقد ترکناها یقینا پر خدل مونږه دیوا کې لرا یا د کشتی لرا آیت نیونی شرا فحل می مدکر پشتاری یاد انکه نصیحت قبل انکه فکیف کان عذابی و نزور پس ترنگی و عذاب زما لهم و نزور آدر اول زما و نزور اے انزاری ایاهم آدر اول زما دیول راخا ولقد یسرنا القرآن لذکر سالور زلی پدی سورة القمر کی اللہ تعالی دا جملہ ذکر کری دے ما قرآن سن کرده دے ایز دا کون کے اشتا دے قسم خوری پخپل زاد بنده آدیو ای چنا قرآن زده کول در قرآن دی چوار لسلمون ضرورات ده حالا فرد ولقد یسرن القرآن قسم ده ده ما پخپل زاد بنده ما سن کرده ده قرآن لی ذکر ده پرد نصیحت فحل می مده که را اشتا ده نصیحت قبل انکه قذبت آدون دوی منمون نو فکی فکن آزابی و نظر سرنگی و عذاب زمان عدر اول زمان اینا ارسلنا علیم ریحن یکینن لگلیو منگا پدیو بن ریحن هوا سرسرن یخا سرسرن تیزا فی یوم نفس پاغاوریج سپریک مستمر چگا همیشا وام یعنی اووریج اووشپی دیو بن دا آوا شروع نخسین فی زامهم دا وریج سپریوی پا گمان دا دیو گے یا فی یوم نخسین پا غا وریج پی در پی که مستمر چا می شوی نی او وریج پیگم سرے ونی اللہ اکبر مسلے ونی پیگی تنزع الناسا دادا چه حوا نوا تنزع الناسا چه رویستلی بخلق ورزولی بخلق کأنهم اعجاز النخل خاویہ گوئے کأنهم اعجاز گوئے کله کدیو منډو نو نخل د کجورو چې د بیخ نه ایستلی شوی همون کایرین چې بیخ نه ایستلی شوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کأنهم اعجاز النخل خاویہ بل جے کې فرمای ان کجورو په شان ته رو غرزورو ها عادیان خډر لوی لوی وکنا لوی لوی کدونه یو الله فرمایي چې هوا ور باندې راغله کجوره لکه بیخ نه روبا سیدا چې طریقې سره رو غرزور فكيف كان عذابي و نظر سرنګي و عذاب زما و نظر درول زما ولقد يسرنا القران لذكر فهل من مدكر كذبت سمود بن نظر نسبت درو کړو سمودیانو بن نظر پاډره انکو سره اچ پیغمبرو ف فقالوا ابشرا منا نو ویلو دیو اے بشر واحدن یو کاس نتبیو ایا مونږه تبی درې دیو کوم ان ازل فی ظلال نو سور مونږه و پدی وخت کله فی ظلال په ګمړی کو سور خپل وان توپ کی بو مجھے د یو سړی خبر او وا اومنلا نو موږ ګور بیا ګمراو आले وانی بو ها اولقی ذکر علی من بیننا اے غرزول شوی دی ذکر واخیه علیه پدی بنی من بیننا دمان زمونږنا بل هو کذاب نشر بلکې دا صالح علیہ السلام کذابون دا دروزون کې دے سخت دروزون کې دے کذاب سی غدا مبالغی عاشر متکبر دے خا اللہ اکبر پیغم سلیمن خاجی سیالمون غدن سیالمون عادن اللہ فرمائی زردی چی پوی بشی دیو آدن سبا یعنی مستقبل کے منل کذاب العاشر پاغا چا بننی چی آغا سخت دروزون کې وی عاشر عام تکبیروی انا مرسل الناقته یقینا مونګلی ګن کې د وخیوم فتنه تند پر د امتحان لا هم دیو د پرف ا فرتقبوما انتظار وکد دیو واستبرم تینشا صبر وکا پاتې وولګی ها ونبهم ان الماء خبر ورک دیو لرا ان الماء یقینا وب قسمتون دا تقسیم دی بینم په میند دیو کې کلو شربن هر نمبر مختزرم اغه تا حضور مناسب دی هر نمبر تا حضور مناسب دی یعنی تاسو بخپل سروي په خپل نمبر پنا اغه کوي او بکوي زیبو په خپل دا وخو په خپل فنا دو صاحبهم आवाज وکړو ملګری خپل تا پیغمبر صلی الله علیه شغایو بدماشو کو دار ابن سالف نمائیو خان آتا نو دیو آوازو کملگری خپلتا بدماش پلتا چراشا دیو خینا دیر تانگ شو خان بلکه ایک دوی خزی وی نو آغا مال دول سروی دیر و خان نو آغو دی بدماش تا درخواستو که ارتویلو چی تا سمو طلبوی موی بپورا کن خدا و خان دلری کا مخنا فتاعات نو غتور رواغستا فعکرا نو زخمی که وخا فکی فکان عذابی و نزور سرنگی و عذاب زما در اول زما انا ارسلنا علیم سیعتن و آئیدا یکینن منگارا و لیگل پا دیو بنی سیعتن و آئیدا آغا آواز یو د جبریل علیہ السلام فکانو پشو که حشیم المختزر پشانت دا آغا ما تو غنو المختزر چاغا جرو کړي شوي وي په شانت د ما تو غنو چې جرو کړي شوي وي ها اګوره بني هاشم هاشم ته هاشم زکې تلوا چاغا اول روټه وډا کړي وا ها روټه تریت کړي روټه وډا کړي روټه هاشم کړي زکور ته هاشم یل شي کا هاشم المختزر مختزر پشانت د ما تو غنو چې غاجر کړي شوی دا چې الله نشته نابود کو ها ولقد یسرنا القران للذکر ذکر کذبت قوم لوط بن نذر نسبت درو کړه قوم لوط علی السلام بن نذر پډرون کیو بنه ان ارسلنا علی منه حاسبن د کانیو باران الا آل لوط لیکن تبیدار د لوط علی السلام نجینا هم بسحارن منی جاتور که دیول رخلا سوالیان ورک بسحارن پا وقت چربان که بسحارن پا وقت پیشنمی که نعمتن من اندنا دا نعمتو طرف زمونگنا کذالک نجزی من شکر ام درنگی بدلا ورکوم مونگا اغا چاہتا شکرا چه اغا سبیتوی پا توحید بنه شکرا سبتا علی توحید ولقد انظر هم بدشتنا یکنن در وډر ول مونږ دیولرام دروم دیولرا بد شتنا د حمله خپلنا فتمارو نو دیو سرکشیو کا بن نزور پاغا درون کیو بنه ها ولقد را ودوه عن زيف ابراهيم پدی کی قصه دلوت علی السلام ولقد را ودوه یقینا دیو مطالبه کړی و دی لوتیانو مطالبه کړی و د لوط علی السلام نه عن زیفی هی په باره د ملمنو ده دیکه چا غت سم ملمن راغلو الکانو په شکل کې ملائکه دی ورزنه مطالبه وکا ها چې د مو تر پرېګ دوا چې مخفل خویش پورا کوم فتمسنا یونهم پس خړې مکړې سترګې ده دیو ها فذوقوا عذابی ونذر وتکی عذاب زما ونذر او دراول زما ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستخر ولقد سبحهم یقینا سحر راغه پدیو پسې بکرتن وختی یقینا سحر راغله پدیو پسې وختی عذاب مستخر اغا عذاب مستقر چغا برابر و خا مستقر برابر و مستقر پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مستقر برقرار سخت سحر رغل پدیو پسے وقتی عذاب مستقر برابر سبای وختي موسم کې دیوبنه عذاب راغله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فذوقوا عذابی ونذر وتکی عذاب زما ونذر درول زما ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر دا پینځم نمونه لري ها آی یقینن راغله دیو لرا یقیناً راغلی و آل د فرعون تا انو زورو درعون کی موسیٰ علیہ السلام کذبو بی آیاتنا کلی ها چی دیو نزبت درو کڑو پایتونو زما بنی کلی ها پٹولو بننی فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر پسو من یولو دیو اخذ عزیز پنیوولو سخت سرا مقتدرام چی تاکتورو ها التفات بسوی اهل مکہ اکفارکم خیرون من اولائکم او مکہ ولو کفار دستاسو غردی من اولائکم د دې خلقونه چې د مخ کې تیر شوی دی د تاسو کفار غریو د دې خلقونه چې د مخ کې تیر شو عادیان سمودیان قوم نوح فرعون دا ټول ماته باو برباد کو دینه تاسو غریو ام لکم براءت فی الزبور د پرا براءتن خلاصواله د فز زبور په صحیفو کې د لیکلې دي چې تاسو ته عذاب نه ملويږي څه ثبوت در سره شته ام یقولون بلکې وای د مشرکین نحن مونږه اټول منتصر بدله اخستون کیو ها نحن جمیون مونږه ډیریوم منتصرون بدله اخستون کیو ها الله فرمای دا ټول دروغ دی مړه الله سره مقابله سو کوي چې سيوه زمل جمع الله فرمای چې زر دې چې شکست په ملاو شي دی جامتا ها لکه څنګه شکست ملاو شي په دنیا کې په بدر کې دنیوي عذاب ويولون الدبر او بغرزوي دیو دوبورا شګان خپدې جنگ بدر کې شکست ملاو شو شګان یو ګرځول او تختی دو بلې ساعتو د عذاب اخروی د مخک عذاب دنیوي د عذاب اخره بلې ساعتو موعدهم بلکې قیامت زید و عدد دیو دے و ساعتو ادها ا قیامت ډیره سخت ده و امر ډیره ترخا ده ها قیامت ډیره سخت ده ډیره ترخا ده زلالین و سور یقینا مجرمان فی زلالنا دا پا گمرئی کی دی و سعورنا پا لیوانتوب کی دی ها دیو وی پیغمبر بنی فتوه لگی چی دا لیوانه دی و دا گمرا دی دیو پا لیوانتوب پا گمرئی کی دی پا لیوانتوب کی دی پا جنون کی دی اللہ اکبر تخویف اخریو گرا یوم یسحبون فی النار پا دیو ریجی که با اڈاولی رڈاولی شی دیو فی الناری پاغا ور د جانم کې حلا وجوه هما په مخونو خپلو باندې په مخونو خپلو باندې زوقو مس سقر او بو ویلی شورتا وڅکې مس سقر اغا مزاد اور د سکر ها مزاد اور مزاد سکر سکر د یو طبقه د پجانم کې داود صورت ان کل شین خلقناه بقدر یقینا مهاریو شی پیدا کړی دی بقدرن په اندازې خپل سره اریو شی الله په خپل اندازې پیدا کړی دی وما امرنا دومره لوی قدرت دی وما امرنا نه دی حکم زمونږه الا واحده مگر یکیو دی د قیامت په باره کې کلمح بالبصر په شان ته د راپ پسترگی سرا یعنی پشانتا دا راپ تسترگی ها کیامات کلا چی راولوم نو راپ تسترگی پشانتا براولوم اسرافیل علیہ السلام با پوکیوی و پخ بوار کی شپلیه گی راپ تسترگی پشانتا با کیامات را بلکه هو اقرب سورت نحل کے مخی ترشیدی اواوی ایم کے و هو اقرب بل هو اقرب بلکه اقرب دے دینم نیز دیره سترگو در راب نبان کیامت نیز دیره سی ولقد احلکنا شیعکم تخویف دنیای یکینا منگا حلکری دی شیعکم آغا امثال دستاسو پا کفر که و پا انکار که و پا جرم که پا ایگم سره بانه او ما که ولو یکینا منگا حلکری دی شیعکم امثال دستاسو پا کفر و پا شرک که پا انکار که دی کیامت نا فحال میں مدکر اشتادیو نصیحت قبل ان کی چھے نصیحت و اغلی و تاسو کے چھے تا اکل من سڑشتا تاسو مخ کی تاریخ ہو گرو چھے غاتہ بشوی دیو تبن تبا کیجئے و کلو شین فعلوہو و اریو شین فعلوہو چھے کڑے دے دیو فیزو بورے دا مکتوب دے پاگا کتابونو دا ملیکو کے و کلو شین فعلوہو ارشه چه کڑه دی دیو فی زبور مکتوبن فی کتب الملائکا و کل سعیر و کبیر مستطر ار وڑوکی گنا غٹا گنا مستطرون دا مکتوب دی لیکلی شوی دی ها دا تونیه چه دا ماولا سشه پاتی وی که نا بشارت ورگی ان المتقینا یقیناً پرهیزگاران متقیان موحدین فی جنت دابو متلذذون فی جنت دابو خوان حاصلون کی په جنت کې هو نهارن او په نهرونو کې نهارن ډیر نهرونه وي ها یو بنوي ډیر نهرونه وي غبینو شودو شراب او بو په یو سره ونه فی مقعد صدقن په مجلس د صدق کې بوي ها په مجلس رښتونی کې بوي چې مقابل د تکذیب دی ها په مجلس رښتونی کې بوي رښتونه دی یا فی مقعد صدق په زیاده تصدیق کې بوي عند ملیکن په نیز د هغه بادشاه مقتدرین چې هغه قادر دی پارشی بنه ها دا مجلس په د الله والا مجلس وی په قیامت کې او جنت په وی ها په یو سره باندې په جنت کې به وي په نهرونو کې به وي په مجلس ته صدق کې به وي ها ا مجلس ته صدق د رښتیا او مجلس په چاول وي عند ملیک مقتدرن په نیز دا غ بادشاه مقتدرن چې غ قادر دی پارشی باندې دا غ والا مجلس کې به وي ها ان جنت کې به وي ا د دروغ والا مجلس نه دی ا د دروغ والا زین دے پیغم سدے بندے پس نن چھٹی ہوگو ہاں صحیح دیکھا